بل علا بے کمال ہی کشف ہو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو کرم ہو کھلا میرے دل علی غوثیہ سکھلا میرے دل کی کلی غوثیہ سو مٹا قلب کی بے کلی غوثیہ سو مٹا قلب کی بے کلی غوثیہ سو نگاہ کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لا جیا غوثیہ سو تیرے ہاتھ ہے لا جیا غوثیہ سو مری تو کو خطرہ نہیں بغیر غم سے مری تو کو خطرہ نہیں بغیر غم سے کہ بیڑے کے نا خدا غوثیہ سو نگاہ کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو گرا ہوں میں ہر سمت سے رنجو غم میں گرا ہوں میں ہر سمت سے رنجو غم میں گرا ہوں میں ہر سمت سے رنجو غم میں بچا غوثیہ سو بچا غوثیہ سو بچا غوثیہ سو بچا غوثیہ سو نکاح لاگ پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکاح لاگ پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوب تو کو بچا غوثیہ سو اور اب ڈوب تو کو بچا غوثیہ سو نگاہ کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ ہے کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو صلوا علی الحبیب. اے عاشقان غوث پاک جھوم جائیے کہ الحمدللہ آج پانچ ربیع ثانی ہے، پانچ ربیع الاخر ہے، اور انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں عاشق غوث اعظم امیر اہل سنت کی انشاءاللہ زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں بیان ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ابھی جیسے ہمارے ناطفان اسلامی بھائی نے پڑھا کہ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. تو سنیے اس کا واقعہ کیا تھا. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے منے کی لاش میں نقل کرتے ہیں، ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی دریا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی کہ یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا،

فصل سے ہم پر ہے سایہ ہوتے آزم کا, ہمیں دونوں جہاں میں گے سہارا ہوتے آزم کا, دلا تخت کے گھر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ ہوتے آزم کا. مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی, علی جا میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے بغداد سے نکل جا, چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی. یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر یا شہ جینا یا شہ جینا مدد کر یا شہ جینا یا شہ جینا. شہباز خطابت شہباز خطابت شہباز خطابت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت بے کس کی ہے راحت بے کس کی ہے راحت بے بس کی ہے راحت بے بس کی حمایت بے کس کی حمایت المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک یا شہ جینا شہ جینا مدد

تیری سے میرا پیام کہنا بغداد کے مسافر کو بچا سے آزم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا سے بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد یا پیر غوثیہ سر قسمت کھلے گی کس دم میری یا پیر غوثیہ سر قسمت کھلے گی کس دم یا قسمت کھلے گی کس دم یا پیر غوثِ اعظم قسمت کھلے گی کس دم یا غوثِ اعظم دستگیر شوائے یا غوثِ اعظم دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر آپ گئے روشن ضمیر آپ شاہ اتیا یا غوثِ اعظم دستگیر اولیاء کی گردنے آپ کے تیرے قدم یا امام اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر یا پیر غوثِ اعظم قسمت کھلے گی کس دم میری یا پیر غوثِ اعظم قسمت کھلے گی کس دم بولو یا پیر غوثِ اعظم قسمت کھلے گی کس دم آئے گا سب یہ دل پر آئے گا کب یہ دل پر میرا آئے گا کب یہ دل پر مشر آئے گا کب یہ دل پر پر آئے گا کب یہ دل پر میرا آئے گا کب یہ دل پر تیرا غلام کہنا آئے گا کب یہ دل پر تیرا غلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر صلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم عالیہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے حوالے سے ایک بڑا ایمان افروز رسالہ تحریر فرمایا. سانپ نما جن, اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا. کسی کا دھکا وغیرہ لگا تو گھورنے, جھڑکنے, لڑنے سے, جھگڑا کرنے سے بچوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, اذکروا اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب نامہ اعمال میں جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین, تمام انبیاء کرام, خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, تمام اولیاء کرام, تمام بزرگان دین, تمام جنات, مومنین, مومنات, مسلمین, مسلمات, تمام اولیاء کرام, بزرگان دین, بالخصوص پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, الشیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ النورانی, آپ کے والدین, آپ کے آبا اجداد, آپ کے متعلقین, محبین, مریدین کو, اپنے پیر و مرشد کو, ان کے والدین کو, ان کے تمام آبا اجداد کو, تمام مریدین, متعلقین, محبین کو, مرحومین, مبلغین و مبلغات دعوت اسلامی, بالخصوص مفتی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم, اور اپنے والدین, اپنے عزیز و اقربا, دوست احباب, رشتہ داروں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اس میں آپ کی طرف سے ہونے والے سوالات ہوتے ہیں اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جوابات ہوتے ہیں. دارالفتا کے اسلام بھائی بھی موجود ہوتے ہیں, ساتھی نگرانی شورا کی بھی زیارت کرتے ہیں, ان کے بھی ملفوظات سننے کو ملتے ہیں. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے. دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کا, عمل کا جذبہ یہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے اور ایسی یہ برکت ہوتی ہے کہ آج فیضان مدینہ میں ہمارے ایک اسلام بھائی اپنی تین مدنی منیوں کے ساتھ آئے. میرا اندازہ ہے کہ غالباً ایک کی عمر تقریباً 6 سال ہوگی, ایک کی 8 سال ہوگی, اور ایک بس یہ 5 اور 9 سال کے درمیان کی عمریں ہوں گی. تو ایسے ہی ان سے جب بات چیت ہوئی, پوچھا ان سے, تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو 2 دن پہلے مدنی منے اور مدنی منیوں کو جو وظائف ارشاد فرمائے تھے تو ان تینوں نے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. 100 مرتبہ یا اللہ, سو مرتبہ یا رسول اللہ، بارہ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ صلی اللہ علی محمد. یہ وظائف امیر علیہ سنت نے تیسری شب کو آپ نے ارشاد فرمائے تھے، بلکہ دوسری شب کو یہ ارشاد فرمائے تھے. اور سعادت مندی ہے کہ جن گھروں میں امیر علیہ سنت کے یہ ملفوظات سنے جاتے ہیں، ظاہر عمل کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بچے ہوں بوڑھے ہوں، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کا یہ دلکش محبت بھرا انداز یہ سب کو کفایت کرتا ہے، سب کے عمل میں اضافہ نظر آتا ہے، سب کو نیکیاں کرنے کی حرص لالچ بڑھتی ہے. تو دل جمعی کے ساتھ خود بھی تشریف فرما رہے، بلکہ یہ ایسی نیکی کی دعوت ہے کہ دن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ گیارہویں کے کم از کم 11 اسلامی بھائیوں کو تو ہمیں دعوت دینی چاہیے. یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ اس میں ہرگز ناغہ نہ کریں. تو کاش نصیب ہو جائے اور اس طرح سے یہ اچھی اچھی نیتیں برکتیں ہم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ضرور برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا تو میرا بیٹا بھی مدرسے سے روز بھاگ آتا ہے اور زدر بہت کرتا ہے، اپنی مما کا کہنا نہیں مانتا اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے. میں صبح اس کو چھوڑ کے آتا ہوں، رات کو لے کے آتا ہوں. تو سر مجھے اس کے بارے میں مجھے رائے دیجیے، مہربانی ہوگی. مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے بلکہ بھاگ آتا ہے اور رائے مانگی آپ سے. رائے مانگی تو ظاہر بچے تو کام ہی ایسا ہی کرتے ہیں. بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا کام یہی ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مدرسے میں ظاہر وقت گزارا تو ایک گھر کے چار بیٹے باری باری وہ چاروں جو ہیں وہ اس میں تین تو حافظ بن گئے، ایک نہیں بن سکا. تو چونکہ والد صاحب اکثر چھوڑنے آتے تھے پھر وہ کچھ دیر مدرسے میں بیٹھے اٹھتے رہتے تھے تو اکثر ان کا ایک ہی شکوہ تھا، بچے مانتے نہیں ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے یہ کرتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے یوں نہیں کرتے. تو ان کو ہمارے اسلام میں سمجھاتے رہتے تھے. تو غالباً دو حافظ ہو گئے، تیسرا کا حفظ چل رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اسلام میں نے ان کو اس طرح سے جب ایک بات پوچھی کہ جب وہ ہر بار آ کر ایک ہی شکوا تھا تو ان کو یہ پوچھا کہ یار آپ نے اپنے ماں باپ کو کتنا ستایا ہے، تھوڑی تھی ان سے کچھ فری شپ. تو وہ پھر مسکرائے گا، میں نے تو بہت ستایا تھا. تو بچے کرتے ہی یہی ہے. تو ہم مطلب جس طرح سے ہم نے وقت گزارا تھا ظاہر یہ بھی وقت گزرے گا ہی. اچھا دوسری بات جو امیر علیہ سنت نے بھی اس پر کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اگر ایک گھر میں اسکول پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ایک اسی گھر میں مدرسہ پڑھنے والے ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ اہمیت کس کو دی جاتی ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ مدرسے والے کو جو ہے نا معاملہ وہ اس کا کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ اگر بچے کی وین آتی ہے 7 بجے تو گھر کے افراد اس کی والدہ 6 بجے اٹھیں گے، اس کے لیے اچھا ناشتہ، اس کے کپڑے استری سب کچھ کر کرا کے اس کو 7 بجے وین میں بٹھا دیں گے. اب آپ کا بچہ جو ہے نا وہ 8 بجے مدرسے جاتا ہے، اس کو ناشتہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے کپڑے نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور اس کو مطلب وہ بالکل ایسا اس کا گریڈ ہوتا ہے کہ جس کو مطلب جو لو گریڈ میں رکھا ہے. تو اس طرح سے جب اس کے ساتھ جس گھر میں سلوک ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا یہ کہ یہ جو میرا بھائی جاتا ہے نا اصل میں یہی کام ہے، کیونکہ یہ تو بچہ ہے نا. لیکن اس کے برعکس اگر اس کو اہمیت دی جائے کہ ظاہر ہے اگر میرا بیٹا ایک ڈاکٹر بنے اور ایک حافظ بنے، میرے مرنے کے بعد دونوں میری قبر پر آئے اور قبر پر آ کر دونوں اپنی جو زندگی کے جو اعمال ہیں وہ ایصال کریں اس کے اپنے باپ کو، تو فائدہ کس کا پہنچے گا؟ حافظ کہیں پہنچے گا نا کہ جس نے حفظ کیا ہے. تو ہماری قبر کو روشن کرنے والے ہمارے بچوں کے وہ اعمال جنہوں نے حفظ کیا ہے, مدرسہ پڑھا, علم دین حاصل کیا ہے, تو ظاہر ہے اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے, بارہا مشاہدہ یہی ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے. اگر گھر میں اس طرح کا شکوہ ہوتا ہے کہ میرے بچے گھر میں آ کر نہیں پڑھتے, تو ہمارا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ یعنی گھر کے تمام افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں اور اپنا یوں ٹائم پاس کریں. بچہ 8-10 گھنٹے مدرسے میں پڑھ کر جب گھر میں آئے گا تو اس وقت بھی آپ کی یہ سختی کہ یہ کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ بس قرآن ہی پڑھتا رہے. بالکل پڑھنا جہاں ضرورت ہو پڑھنا چاہیے, لیکن یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اور آپ کے گھر والے ایک پاؤ سپارہ پڑھیں گے نا, اللہ کی رحمت سے مدرسے کا بچہ ایک پورا سپارہ پڑھے گا. یعنی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو. اگر گھر میں بڑے نماز پڑھیں گے تو چھوٹا ڈیفینیٹلی نماز پڑھے گا. وہی بات ہے کہ والد صاحب بچے کو لے کر آتے کہ میں نے اس کو وقف کر دیا دعوت اسلامی کے لیے, بھائی آپ 3 دن تو دے دیں. پیدا ہوا اور اس کو بھی 4-6 مہینے کا ہوا تو اس کے امامہ باندھنا شروع کیا کہ نہیں میرا بیٹا امامہ ہی باندھے گا اور آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, تو ایسا کیوں فرق ہے؟ تو آپ اگر اس کو اہمیت دیں گے, اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے, اور بزرگوں نے کیا ہے, بزرگوں نے کیا اپنی زندگی میں, اپنی اولاد پر خرچ بھی کیا, علم دین حاصل کر کی جب انہوں نے کیا تو اس کو انہوں نے حوصلہ افزائی کی, انہوں نے حوصلہ افزائی کی. وہ بڑی پیاری بات نگرانی شورا پرسوں جب وہ اس موضوع پر ہی کافی باپا نے کلام فرمایا تھا, تو باپا نے یہی نگرانی شورا نے توجہ دی کہ باپا وہ لمحہ کیسا, مطلب ایک روح کو تازہ کرنے والا ہوگا کہ جب بیٹا امامت کر رہا ہوگا باپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا, بیٹا خطبہ دے رہا ہوگا عید کا جمعہ کا اور باپ اس کا بیٹھ کر اس کا خطبہ سن رہا ہوگا, بیٹا کہیں مبلغ بن کر بیان کر رہا ہوگا اور باپ جب اس کا بیان سن رہا ہوگا تو اس کے دل میں کیسی خوشی داخل ہوگی. تو اس وقت کو پانے کے لیے آپ کو اپنے بچے کی تربیت پہ بہت دھیان دینا پڑے گا. اور آپ کا بچہ اگر مدرسۃ المدینہ میں, جامعۃ المدینہ میں, مدارس اہل سنت میں پڑھتا ہے, آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ وہ اولاد ہے جو انشاءاللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائے گی. اگر اس کو شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کی توجہ نہیں دلا رہا ہے, اس کا حوصلہ گھٹا رہا ہے, آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں. اگر وہ کسی صورت بازو کا ہوتا ہے بچہ اچھا بھلا پڑھتے پڑھتے اچانک کسی پارے میں یا کسی جگہ پر آ کر وہ اٹک جاتا ہے, تو حوصلہ افزائی کریں. بارہا دیکھا ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے سے وہ بچہ دوبارہ ٹریک پر چڑھ جاتا ہے. لیکن جہاں وہ کہتے ہیں ہمارے زبان میں کہہ رہے کڑ کڑ کرنا, جو بھی یاد ہے کڑ کڑ, یہ میرا بچہ بس یہ بھول گیا ہے, اس کو قرآن یاد نہیں ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ کھانا نہیں کھاتا ہے, یہ بات نہیں مانتا ہے, یہ شور بہت مچاتا ہے. تو اب آپ آ کر جب اس کی پوری داستان سب کے سامنے یہی کہتے رہیں گے تو وہ تو یہی کہے گا کہ یار کہیں میری عزت ہی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر کبھی قاری صاحب کے پاس بھی جا کر بتانا ہوتا ہے, بلکہ اس بار میں میری ایک بات ایک سے ہوئی تھی, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, ایسے ہی غور کیا کہ اگر مدرسے میں بچے کو بلایا جائے, یعنی وہ استادوں کی تربیت کا معاملہ تھا, تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو ہر شعبے کی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے, تو یہ مدرسین اور ناظمین کے لیے ایک مدنی پھول ملا تھا کہ اگر مثال یہ تاثر قائم ہوگا نا والدین کو کہ اگر استاد نے پرچی بھیجی کہ والد صاحب کو بلایا ہے, اب والد صاحب کو اگر اسکول سے پرچی آئے نا کہ پیرنٹس میٹنگ ہے, تو میرا ذاتی مشاہدہ بھی میں نے دیکھا ایک دو جگہ میرا جانا ہوا تھا کہ بہت بڑی پوسٹ پر وہ فرد کام کرتے تھے صاحب, اور وہ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی آج پیرنٹس میٹنگ ہے, آج پیرنٹس میٹنگ ہے, جناب یہ والدین کو والد کو بلایا ہے تو ظاہر ہے جانا بہت ضروری ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, آپ اپنے بچے کی اسکول میں رپورٹ لینے تو ہر مہینے جا رہے ہیں, لیکن کیا آپ نے اپنے مدرسے کی میں پڑھنے والے بچے کی رپورٹ لی ہے کبھی؟ آپ کے بچے نے اچھا رینک لے لیا, کوئی اچھا مطلب نمبر لے لیا, آپ اس کو اسکول میں مطلب اپریشیٹ کیا گیا, آپ نے واہ واہ کر دی, آپ کا بچہ یہاں پر بھی تو ممتاز آیا ہے. آپ خود سوچے اس نے ایک پارا کر لیا ممتاز بلکہ نہیں یہ ممتاز بھائی کون ہے یہ یعنی کہ ہمارے یہاں جیسے گریڈ ہوتا ہے نا کہ فیئر گڈ اینڈ ایکسلنٹ یا بیسٹ تو بیسٹ یوں سمجھے کہ ممتاز گڈ بہتر اور فیئر یہ غالباً وہ اے ون گریڈ غالباً ممتاز مع شرف غالباً اور اے گریڈ جو ہے نا وہ ممتاز ہے اور اس کے بعد جو بی گریڈ ہے وہ بہتر ہے اور اس کے بعد جو سی گریڈ ہے وہ ٹھیک ہے مناسب اور پھر اس کے بعد کمزور جو ہے وہ سلسلہ ہے تو بڑی اچھی بات کی کہ وہ یہ جو ہے نا وہ اے گریڈ آیا میرے بچے کا نا تو اس کو تو چلو بھائی اس کے لیے جو نا وہ فلاں چاکلیٹ تو فلاں بسکٹ تو یہ لے کر آؤ تو وہ لے کر آؤ دنیاوی طور پر اسکول کے اندر وہ اچھے پڑھ رہا ہے گھر میں بیٹھ کے اس نے ہوم ورک کر لیا بیٹا آپ نے ہوم ورک کر لیا یہ وہ میں نے آتے ہی کر لیا تھا اس کی تو حوصلہ افزائی یہ میرا بچہ ہوم ورک کرتا ہے وہ جو بےچارا گھر میں آگے اس کو قاعدہ لے کر آیا گھر میں آگے پڑھا اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی اچھا یہ اسکول والے کی حوصلہ افزائی کرنے پر ثواب ملنے کی کوئی ایسا اس وقت مجھے صورت سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے تو اب اس کی جو آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ ثواب کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل تو اللہ کرے کہ ہم جس طرح دنیاوی طور پر جو دنیاوی اسکول کالجز میں جو سلسلہ ہوتا ہے وہاں کی فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بچے کا مستقبل بن جائے وہ مستقبل جس کو وہ پا سکے گا یا نہیں کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ مستقبل پا سکے گا لیکن جس مستقبل کو ہر ایک نے پانا ہی پانا ہے یعنی قبر و آخرت تو اس میں زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امین بھائی وہ ایسے مطلب اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ اپنے بچے کو تربیت کے لیے اپنے بچے کی تربیت کے لیے نصیحت کے لیے پورا رسالہ لکھ ڈالا جو ایوہ الولد عربی میں نام ہے اور اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے دعوت اسلامی کے بیٹے کو نصیحت جی جی بیٹے کو نصیحت بیٹے کو نصیحت المدینہ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا اور مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تو وہ ماشاءاللہ پڑھیں کہ کس طرح اپنے بچوں کو وہ سمجھایا کرتے تھے بالکل اخلاص بھی تو اس طرح یاد بھی کرنا ہے تو کم کھانا ہے اور یہ اور وہ آخرت کا ذہن دیتے تھے تو اے کاش کہ ہم بھی جتنا وہ یہ جو دنیا دنیا دنیا جب جس طرح اپنے معاملے میں بھی دنیا دنیا تو بچے کے معاملے میں بھی دنیا دنیا تو اچھی آپ نے ویسے توجہ دلائی کہ وہ ممتاز اور یہ چیزیں تو ویسے تو پتہ ہی نہیں اپریشیٹ حوصلہ افزائی کی جائے نا حوصلہ افزائی کی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے ورنہ یقین مانے ایسا بھی دیکھا ہے میں جانتا ہوں ایسے افراد کو بھی کہ جن کے بچوں نے داخلے سے لے کر حفظ کر لیا اب حفظ میں بھی آمین ہو گئی آپ یقین مانے کہ اس کے والد صاحب آمین میں بھی نہیں آئے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب اس طرح کا ماحول جو اپنے گھر میں پائے گا اپنے گھر میں جو اس طرح کا ماحول پائے گا کہ جس میں اس کی کوئی مطلب ہے ہی نہیں وقت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کا دل لگے گا تو اگر آپ کا بچہ مدرسے جاتا ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اگر آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا حافظ بن جائے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا عالم بن جائے اور آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا مفتی بھی بن جائے اللہ کرے کہ ہمارے بچے جو ہے یہ عالم باعمل بھی بن جائے مفتی دعوت اسلامی بنے اور متقی پرہیزگار بنے اور ایسے سنتوں کے یہ مخلص مبلغ بنے کہ دنیا بھر میں کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر یہ خوب سنتوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے لیے آخرت میں ایک بہترین سرمایہ بن جائیں آمین بجاہ نبی جل امین میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مجلے انہیں دیکھ تم بنا مدینے والے مدنی مدینے والے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم

فرما کر آپ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. درود شریف کا پڑھنا تھا کہ آپ کی آواز صاف ہو گئی, گلے کی تکلیف جاتی رہی. اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے وجد آفرین بیان اور ناقابل فراموش خطاب فرمایا. آپ اس قدر جوش سے بیان فرما رہے تھے کہ اس سے قبل ایسا جوش کم دیکھنے میں آیا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد, جو مرض لا دوا ہے یہ گول کر پلا دو, کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. صلو علی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. تین نام سبحان اللہ. مدرس کورس محمد فیضان رضا بن علی حسن, محمد فیضان رضا بن علی حسن, محمد فیضان رضا بن علی حسن تعال سبحان اللہ. امامت کورس عمران محبوب اتاری بن محبوب الہی ماشاء اللہ تعال. بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد. تیسرا نام سبحان اللہ نوری آباد باب المدینہ کے اطراف سے ہی آئے محمد حسین بن محمد عارب ماشاء اللہ. بغداد چلو بغداد تعال. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. یہ جب جب نام پکارے یاد آنے پر یہ کہہ دیا کریں کہ نام کیوں پکارتے. اب ظاہر کوئی نیا ناظر ہوگا تو وہ تو بولے پتہ نہیں کیوں نام پکار رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں ماہ ربیع الآخر ماہ عبد القادر کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں روزانہ ہی تقریباً بغداد شریف کے حوالے سے قرآن دازی کا سلسلہ ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین کے درمیان قرآن دازی کا سلسلہ ہوتا ہے. اولاً 11 نام اس میں سے نکالے جاتے ہیں اور پھر ان 11 میں سے ایک خوش نصیب کو بغداد شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم تنویر لاہور سے کر رہی ہوں. پیارے باپا جان محبت پاپا, وہ سوال ایک آپ کے بارے میں اٹھا رہی ہے, ہمارے حیا آفر بھائی کا مدنی منا ہے, تو کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے تو آپ برائے کرم کچھ اصلاح فرمائیے گا. ایک تو پاپا مدنی منا ہمارے ماحول میں جب آتا ہے تو ہمارا وہ ایک جو ہے کہ امام شریف سب سروں پر ہوتا ہے, تو یوں کوئی کپڑا یا امام جی کو کسی طریقے سے یا کوئی سربند کچھ ایک کوشش ہوتی ہے وہ امام کی نسبت سے. ایک تو پاپا یہ یہاں بھی امام شریف کو کچھ رکھنے کی کوشش کی, تو بچہ چھوٹا ہے پورا امام بن نہیں سکتا, تو اب یہ کہ اس میں کیا نیتیں ہم کریں اور کیا کیا سوچ ہونی چاہیے اور ایسا کرنا کیسا. ماشاء اللہ جی رام رضا اب یہ دیکھنا ہے کہ مووی بنوانے کے لیے یہ کپڑا ڈالا یا ویسے ہی ہر وقت ڈالے رہتے ہیں یا وقتاً فوقتاً ڈالتے ہیں, یہ سب دیکھنا پڑے گا نیت کے لیے اور حسب حال نیت کی جائے گی. کہ سبز رنگ سے ہمیں پیار ہے اس لیے کہ اس کو سبز گنبد سے نسبت ہے, اگر یہ نیت ہو کہ سبز رنگ اس کے سر پہ رکھنے کی اس کی برکت ہے سبز گنبد کی برکتیں میرے مدنی منع کو بھی نصیب ہو, اور مووی پر لانے کے لیے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو, مطلب دینے کے اپنے بچوں کو سبزی امامے کی بچپن سے ہی سوچ دیں. ابھی اگرچہ اس میں سوچ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن سوچ ابھی سے دی جائے. لیکن افسوس کہ ایسا ہے نہیں, مدنی ماحول کے سائے بھائی بھی اپنے بچوں کے جو لباس ان کے ہوتے نا, یہ میرے پاس تو لاتے ہیں تو وہ سنبھل کے لاتے ہوں گے بےچارے, پھر بھی ابھی کے پیچھے سے جو بھی ہوتا ہوگا. بلکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں مدنی منے جو پڑھنے آتے ہیں نا قرآن شریف مدنی حلیے میں, یہ بعد میں جا کر پھر اس کے پپو بن جاتے ہوں گے ایک تعداد. گھر والوں کی اصل اپنوں گھر والوں کی سوچ نہیں ہوتی, بھلے وہ دعوت اسلامی مبلغ ہوتا ہے یا تو بچوں کی امی کی وجہ سے وہ بے بس ہوتا ہے, کوئی مطلب ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بچوں کی صحیح معنوں میں وہ ذہن سازی مذہبی حوالے سے مدنی حلیے کے حوالے سے نہیں کر پاتے. میرا خیال ہے بابا یہاں پر جو بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید لباس بھی تربیت کا کوئی حصہ ہے. ایک تو یا تو شاید اس طرح توجہ نہیں ہے کہ لباس کے ذریعے بھی کوئی تربیت کی جا سکتی ہے. دوسرا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ہے, ابھی مطلب کہ ابھی یہ کیا اس کے اوپر ایسی مطلب کہ ہم شدت کریں. گلی محلے کے بچے جس طرح گھومتے پھرتے ہیں اور جس طرح کپڑے پہنتے ہیں تو اپنا بچہ کیوں اتنا الگ تھلگ سب رہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سوچ نہ ہونا, ذہن نہ ہونا, یا اس انداز ہی کو معاذ اللہ پسند نہ کرنا, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, وہ ایک موضوع. لیکن شاید یہ بھی ایک ہوتا ہے ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ یار ابھی تو مطلب اس کو بھی پہنا دو نا, ابھی کون سا بڑا ہوگا اس کو یہی پہنانا ہے. تو یہ سوچ جن کی بنی ہوئی ہو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب بڑے ہو کر ان کو یہی پہنانا تو ابھی سے پہنانے میں کیا حرج ہے؟ جب مدرسۃ المدینہ شروع میں ترکیب بنی نا, مدرسۃ المدینہ ہم نے قائم کرنے ہیں اور اس کے لباس کیا ہونا چاہیے, ایسے شروعات میں یہ مشورہ ہوا, تو وہ لباس کے تعلق سے کہ میں نے عرض کیا کہ امامہ اور یہ اپنا سفید لباس یہ ہونا چاہیے, تو ذمہ دار نے کہا کہ یار کوئی اپنے بچے نہیں بھیجے گا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ ہمیں بعد میں یہ ان کو پہنانا ہے. بولا ہاں. میں نے کہا ابھی سے نہ پہنا دیں اپنے, جن کو بھیجنا ہوا بھیجیں گے. دار المدینہ کے لیے بھی میں مدنی وہ مدرسۃ المدینہ آج سے بہت پرانی بات کر رہا ہوں, برسوں پرانی, تو اسی وقت الحمدللہ ہمارا یہ پاس ہو گیا کہ ٹھیک ہے ان کو سفید لباس اور سب امامہ ہم نے کہ اپنی وردی رکھتے ہیں وہ یونیفارم, ٹھیک ہے الحمدللہ وہ چل رہا ہے ابھی تک. تو یہ بچوں کو شروع سے, تو ابھی ہر بچہ جا کر ماڈرن لباس پہنتا ہو ضروری نہیں ہے, ایک تعداد ہوگی بچوں کی جو الحمدللہ یہ مدنی حلیے میں بھی رہتے ہوں گے باہر نکلتے ہوں گے. تو میرے اپنے بچوں کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ کوئی شاید ایسا آپ میں ہو مشکل جو کہے گے, میں نے الیاس کے بچوں کو رنگین لباس میں دیکھا, امید ہے کہ کوئی شاید ایسا نہ کہے. شروع میں بھی جب یہ بابا سوٹ ہوتے ہیں نا, جیسے تحفے میں آ گئے بابا سوٹ یا کوئی سویٹر, تو اس پہ بھی اگر کوئی تصویر بنی ہوتی نا جاندار کی, تو الحمدللہ ہمارے بچوں کی امی جو ہے وہ خود ہی اس پر وہ دھاگے اور سلائی اور کچھ ایسا سوئی سے کر دیتی تھی کہ اس کا چہرہ چھپایا جائے, اور وہ ہمارے بچے پہن لیتے تھے. حالانکہ یہ فیشن میں تو بہت بڑا پھاکا ہے, وہ اتنی خوبصورتی کے لیے تصویر دی ہے اس کا ڈاچیا ہی چھپا دیا. تو الحمدللہ یہ مطلب یہ نا لوگ مطلب بے حیائیاں کرتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم یار وہ سنت اپناتے ہوئے کہ کو شرم ہے. تو مدنی حلیا تو ہمارا مطلب قبر میں بھی ساتھ جائے انشاءاللہ. یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح قبر میں نہیں جانا ہے, وہ کفن کی ترکیب ہوگی. اور امام ابھی عوام کے لیے منع ہے, عوام نہ پہنے میت, عوام کو نہ پہنا جائے, صرف یہ علماء کے لیے امامہ, علماء کی جب تدفین ہو تو چاہیں تو اس کو امام شریف بے شک سر پہ رکھ دیں. ہمارے یہاں تو زندگی میں اس نے امام میں کہ بھلے اپنی اولاد پر مخالفت کی ہوگی نہیں پہننے دوں گا, اور اب یہ ہارٹ فیل ہو گیا باپ, اب اس کو بے بسی کے عالم میں اس کے سر پہ امامہ رکھتے ہوں گے کہ اب تو رو کم گو تیرے کو امامہ پہنا کے ہم بیچ رہے ہیں. تو یہ مقصد یہ نہیں ہے, مطلب علماء کے لیے امامہ ہے. بابا یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جس مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے, اب میں اس شخص ہی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے جیتے جی امام شریف کو پسند نہیں کرتا رہا یا اس کی مخالفت کرتا رہا کہ مت پہنو. میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ایک شخص ہو مرنے کے بعد اگر اس کے سر پر سبز امامہ رکھ دیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت مرنے کے بعد اس گھری اس کو یہ محسوس ہوتا ہو؟ ایک سے ہی میں ایک تصور کی بات کر رہا ہوں کہ کاش کہ میں اس کی زندگی میں مخالفت نہ کرتا, کیونکہ مرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ شاید بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ کیا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس کے سر پر امامہ ہوتا ہو تو ایک تصوراتی بات کر تو اس کی کیا محسوسات ہوتے ہوں گے؟ برزخ کا معاملہ, برزخ مانے پردہ, جی خدا بہتر جانے. اب اگر وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پھر تو خیر خیر, اللہ نہ کرے ایمان برباد ہوا نہ سنتوں کی, خدا نہ کرے کسی نے توہین کی نیت سے کچھ بک بک کی, پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غضب سے ہم سب کو بچائے. یعنی ایسے ایسے خر دماغ سنے, ایک عیسائی بھائی ہوتے تھے اس کو امامہ نہیں پہننے دیتا تھا اس کا باپ, بہت سختی کرتا تھا. ایک بار وہ میرے پاس ان دنوں, یہ میرا خیال ہے کوئی 20 سال پرانی بات ہوئی, 15-20 سال پرانی, یہ ایک بار فجر میں میرے پاس امامہ باندھ کے آئیے اور اس کی ریپلائی جو تھی مجھے تعجب ہے, یعنی کہ وہ حشاش مشاش تھا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ لیٹرین میں تھا اور لیٹرین میں ہارٹ فیل ہو گیا, میں امامہ باندھ کے آیا ہوں. میں نے کہا یار جو یہ بیٹا اس کا باپ سنت سے روکتا رہا اس کی وجہ سے کیسا باغی ہو گیا. پھر مزید اس نے قصہ سنا, وہ گھر کیسا منحوس گھر ہوگا, وہ بولا کہ میرا بڈھا نانا میرے باپ کی میت رکھی ہوئی تھی, سرانے ٹی وی تھا اور میں نے امامہ اسی وقت باندھ لیا, بولے میرے باپ نے دم توڑا میں نے امامہ اٹھا نے باندھا. تو میرے نانا نے, حالانکہ میں باپ کی لاش کے بعد کھڑا ہوں, میرے ماما نے جو بڈھا ہے اس نے, نانا نے, میرے نانا نے جو بورا ہے اس نے میرے پیچھے سے شملا پکڑا امامے کا, اتار یہ کیا چڑھا دیا, ایسا زور سے میرے وہ نانا نے کھینچا کہ وہ جھٹکے سے میرے ہاتھ کی گھڑی اچھل کے گر پڑی. اب یہ گھرانا کیسا ہو, یہ میں کوئی مطلب ہنود یا کرسچنوں یہودوں کی بات نہیں کرتا, میں یہودیوں کی, یہ میمن گھرانے کی بات کر رہا ہوں, میری برادری کی بات کر رہا ہوں, میمن برادری. اللہ اللہ اللہ کرم کر. چلے اور اپنے شہر باب المدینہ کی بات کر, یعنی کیسی نوست چاہیے سنت کے تعلق ہے. یہ اتنا سال ہو گیا میرا گھر, اب اس کا دانا بھی فوت ہو گیا ہوگا میرا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر دی ہو اللہ کرے اس نے. تو یہ حالت ہے, اب کتنی مطلب یعنی کہ خیر کسی کا انتقال ہو جائے لیٹرین میں تو میں ویسے آپ کو یہ عرض کروں کہ اس یہ عیب ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے لیٹرین میں مرنا, تو اس لیے اس کا دوسروں پر اظہار نہ کیے جائے کہ ہمارے بھائی فلاں یا فلاں کا وہ لیٹرین میں انتقال ہو گیا, کیونکہ یہ مایوب ہے نا. لیٹرین میں کوئی مرا اس کا مطلب وہ تھوڑی وہ کفر پر مرا, یا وہ مطلب یعنی کہ کوئی اس کو گناہ گار تھا اس نے لیٹرین میں مرا, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اس کا فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, برزخ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو مسجد میں سجدے میں مرا اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دینے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. اب بھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کس حال میں مرا ہے, ایمان پر گیا کہ نہیں گیا, اس کی ہمارے پاس کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے. ہم جو بھی مسلمان جس کا ظاہر مسلمان تھا وہ مرا, ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لیٹرین میں مرا تو اس کا مطلب نجاست کی حالت میں مرا یہ ضرور نہیں ہے, اور ہاسپٹل میں جو مرتے ہیں وہ تو عموماً نجاست کی حالت میں مرتے ہیں. اب جس کو دست لگ گئے موشن کی وجہ سے, موشن میں بےچارے لپڑے ہوئے ہوتے ہوں گے, پاکی صافی جو بستر پہ بےچارا بوڑھا پڑا اس کی پاکی صافی کیسی, بہت دشوار ہوتی ہے. اس حالت میں جو مرا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ پیٹ کے مرض میں جو مرے وہ تو شہید ہے, نجاست بھی اس کے تو بدن پہ ہوگی ظاہر ہے. تو اس کے لیے میں آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ کل کداج کوئی مطلب ہے کسی گھر میں ایسا ہو تو وہ یہ, البتہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر بیٹے نے دیکھ لیا کہ باپ لیٹرین میں فیل ہو گیا تو اپنی امی کو نہ بتائے, دوسرے بھائی کو نہ بتائے, بہن کو نہ بتائے, خود ہی کھینچ کھانچ کر ترکیب سے لٹا دے اطمینان سے, پھر گھر والوں کو بلائے اگر یہ ضبط کر سکے حوصلہ ہو تو. اس کا سب گھر والوں کو پتا چلے گا پھر ہو سکتا ہے بات لیک ہوگی کہ اس کا لیٹرین میں انتقال ہو گیا. اگرچہ ایسے موقع پر ضبط کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی اپنے باپ کی لاش کو لیٹرین سے کھینچ کر نکالے, لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا عیب ہے فی زمانہ کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کیا مغوائیاں کریں گے, بہت بدگمانیاں کریں گے, حالانکہ اختیار نہیں ہے. البتہ کوئی بد مذہب لیٹرین میں مر جانا تو اس کا تذکرہ کرنے میں حرج نہیں ہے, جیسے وہ قادیانیوں کے نبی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لیٹرین میں مرا تھا. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, چل تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ محمد. تو وہ بچے کی بات چلی تھی نا کہ بچے پر نیتوں پر ہم پھر تھوڑا آگے پیچھے نکل گئے, تو اچھی اچھی نیتیں ہوں گی, بسم اللہ پڑھ کے باندھیں گے ثواب کے لیے, اور اس کو سبز گنبد کی نسبت کا ذہن بنا کر کپڑا رکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیل بھی اچھا ہے, اور خالی وہ اسکرین پر چمکانے کے لیے ہوگا تو پھر اس کی نیت کا پھل پہنانے والا جانے کہ کیا ملے گا اس کو. نیتوں کا ذہن عموماً ہمارا نہیں ہوتا, اگر تھوڑا وہ ذہن جس کا بنا نا تو کام پہلے کرتا بعد میں نیت کا سوچتا ہوگا. اب فل جس کا ذہن بن گیا نا تو پہلے تو کام کو ہاتھ لگانے سے پہلے رک جاتا ہوگا کہ پہلے نیتیں کر لوں پھر یہ کام شروع کروں. چپل پہننے پہنچے تو ایک دم ہم تو داخل کر دیتے ہیں چپل میں پاؤں, حالانکہ وہاں رکنا چاہیے کہ میں بسم اللہ پڑھ کر سیدھا پاؤں چپل میں پہلے داخل کروں گا, پھر مزید اگر وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں سنت تنظیف پر عمل کروں گا, صفائی کی سنت پر, کیونکہ بغیر چپل کے نکلوں گا تو پاؤں میرے گندے ہوں گے, صفائی پر پھر پاؤں کی حفاظت کروں گا تاکہ عبادت میں مجھے آزمائش نہ پڑے, عبادت پر قوت حاصل کروں گا کہ ننگے پاؤں میں کوئی چیز پاؤں میں لگ گئی, کانچ لگ گیا, خونا خون ہو گیا, پھر یہ کہ تنفیر عوام سے بچوں گا, چپل پہنے بغیر اگر ہم گلیوں میں گھومیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے, انڈرسٹوڈ ہے. اور کوئی بھی معزز آدمی یا تھوڑا موبیدار آدمی ہوتا ہے وہ بغیر جوتی کے چپل کے باہر کہاں نکلتا ہے, چپل پہنتا ہے تو نیت کر لے میں تنفیر عوام سے بچنے کے لیے پہن رہا ہوں, تو اس طرح کی دو چار نیتیں ہو سکے تو کر لیا کریں. اتارنے کی نیت ابھی سے کر لے کہ الٹے پاؤں سے پہلے جوتا نکالوں گا, الٹے پاؤں سے جوتے اتارنے میں چپل اتارنے میں الٹے پاؤں سے پہل کروں گا, اس کا ثواب ابھی سے نیت کا مل جائے گا, لیکن بعد میں جب اتارنے لگیں گے تب وہ نیت کرنی ہوگی. کہ اچھی نیت تو ایڈوانس میں کر سکتے ہیں, جیسے ابھی کوئی نیت کر لے کہ میں ہر سال حج کروں گا, اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا, بغداد شریف حاضری دوں گا ثواب ملے گا نیت کا, جبکہ ہو نیت اور نیت کا محل ہو, واقعی نیت ہو. اس طرح بہت سارے کام, میں زندگی میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا, لیکن جب جب نماز پڑھیں گے ظاہر ہے اس وقت نیت تو ہونی چاہیے. جب تک جیوں گا ہر پیر شریف کا روزہ رکھوں گا انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. مدنی انعامات پر عمل کرتا رہوں گا, ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا, ثواب ملتا رہے گا نیت کا. سفر نہ بھی کر پایا تب بھی یہ نیت جو کی نا ابھی اس کا ثواب مل جائے گا, جبکہ ہو نیت ہے دل میں, واقعی دل میں ہو کہ میں نے ہر مہینے تین دن کر رہا ہی ہے نا, جو نیت کر لی, ورنہ ویسے دل میں تذب دوبے کون جاتا ہے اور نیت کر لی تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. نیت کا ہوئی ہے دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں, پکے ارادے کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی کچھ دیر پہلے امیر اہل سنت نے اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے تھے, اگر کسی کو کہیں مطلب کہ اگر انتقال ہو جائے تو یہ اس کے مطلب کہ گناہگار ہونے یا یوں سمجھے کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا بیان جو ہوا, تو اس کے متعلق ایک روایت میرے سامنے ہے, میں چاہوں گا امیر سنت احیاء العلوم سے اس روایت کو بیان کر دیں. احیاء العلوم تیسری جلد کی ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کی گارنٹی دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے, سچی بات یہ کہ یہ نبی خبر دے سکتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, غزوہ احد میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا, ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, یہ پتھر اس نے بھوک کی وجہ سے باندھ رکھے تھے. اس کی ماں نے اپنے شہید بیٹے کے چہرے سے مٹی جھاڑی اور کہنے لگی بیٹا جنت مبارک ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کیا معلوم, شاید وہ لا یعنی یعنی فضول بات کرتا ہو اور جو چیز اسے نقصان نہ دیتی ہو وہ دوسروں کو نہ دیتا ہو. ایک روایت میں ہے کہ ایک روز کعب رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا, لوگوں نے عرض کیا وہ بیمار ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے چلے, جب ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا اے کعب تجھے خوشخبری ہو, ان کی امی جان نے زبان نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہو کر بیٹے سے کہنے لگی اے کعب تجھے جنت مبارک ہو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہوتا ہے جو خدا پر حکم کرتی ہے. کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میری امی جان ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب کی ماں تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہو یا غیر مفید چیز سے منع کیا ہو، یعنی کتنی مطلب پیاری ترکیب ہے، یعنی صحابی دنیا سے جائے یا صحابی زندہ ہو جنت کی بشارت دینے کی اجازت نہیں ملی، کہ گویا میرے ہوتے ہوئے، یہ کہیں پڑھا تھا میں نے تفسیر میں کہ میرے ہوتے ہوئے شرحہ میں میرے ہوتے ہوئے تم کو کہنے کی اجازت نہیں یا ضرورت نہیں اس طرح. اور امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ والی فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب یہ کہ بلا ضرورت کلام یعنی گفتگو اور بات کرنے والا بھی محاسبے سے نہیں بچے گا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا قیامت کے روز. اور جس کے ذمے کچھ حساب ہوتا ہے سیدھے جنت میں جانا، اور جس کے ذمے کچھ حساب ہوتا ہے اسے سیدھے جنت میں جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. محاسبہ یعنی کہ اس کا حساب لینا بھی تو عذاب ہی کی ایک صورت ہے، اس عذاب سے چھٹکارا پا کر ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا. ہم تو پتا نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو جب کوئی مرتا ہے نا تو یہ خبر اس طرح آتی ہے جیسے کہ اخباروں میں تیجے یہ خبر دیتے ہیں نا، اللہ کی رحمت کو پہنچا فلاں، اللہ کی رحمت کو پہنچا. اب اللہ کی رحمت کو پہنچا یا قبر میں وہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے کیسے پتا چلا؟ تو یہ جملہ میں آج سے نہیں، شاید دعوت اسلامی کے پہلے سے اس جملے سے اختلاف کرتا رہا ہوں، یہ جملہ صحیح نہیں لگتا میرے کو. اللہ کی رحمت کو پہنچا، یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو مرحوم کے معنی جو ہے نا یہاں یہ لیے جائیں گے، یہ دعائیہ معنی لیے جائیں گے، اللہ کی رحمت کو پہنچے، یہ دعا ہے مرحوم. اگرچہ وہ معنی بھی بنتے ہوں اس کے کہ رحمت کو پہنچا، لیکن یہاں معنی یہ لیے جائیں گے کہ پہنچے، دعائیہ معنی. تو اس طرح کی تو بہت ساری باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں، مطلب فلاں یہ گھر میں ہی بات ہوتی، باپ کہاں گیا تو جنت میں چلا گیا، جس کا باپ مر گیا نا جنت میں چلا گیا. یہ دیکھے جنت میں بھیجنے میں تو غیر مسلموں کو بھی آسرا نہیں کرتے، بعض منہ پھٹ ان کو خوش کرنے کے لیے بے کنٹھ باسی بولتے ہیں، بے کنٹھ باسی یہ ہندی کا لفظ ہے، تو وہ یعنی جنتی نعوذ باللہ من ذالک. ایک لفظ بولتے ہیں خلد آشیاں، خلد آشیاں اس کا معنی بھی جنت میں رہنے والا جنتی، مر جائے اس کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں. تو غیر مسلم کو تو مرحوم کہنا یا بے کنٹھ باسی کہنا یہ سخت حرام ہے، بلکہ اس پر کفر کا بھی قول ہے. بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ یہ کہنے والا یعنی کافر لکھا ہے لفظ، یا کفر ہے یہ اگر نکل جائے نا اس میں ہوگا کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہار شریعت کے نو میں اس سے بھی مل جائے گا. تو اس کو جو پروپر جملہ ہے صحیح وہ میں عرض کروں غیر مسلم کو. ہاں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی سوال چاہیے؟ وعلیکم میرے کو حضرت صاحب سے بیعت کرنا ہے. میرا نام شاہد حسین ہے، نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں،

صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور، مرحوم کے منع یعنی رحمت کیا جائے، یا مغفور یعنی مغفرت کیا جائے، یا کسی مرے ہوئے ہندو کو بے کنٹھ باشی یعنی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے۔ یہ بے کنٹھ نہیں ہے، بے کنٹھ۔ یا کسی مرے ہوئے ہندو کو بے کنٹھ باشی یعنی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا، اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا، میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا، اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا، دیکھو دیکھو غوث کا جھنڈا، چوم کے دیکھو غوث کا جھنڈا، پیار سے دیکھو غوث کا جھنڈا، چوم کے دیکھو غوث کا جھنڈا، چوم کے دیکھو غوث کا جھنڈا، آنکھوں سے لگا کر دیکھو غوث کا جھنڈا، سینے سے لگا کر دیکھو غوث کا جھنڈا، سر پہ لگا کر دیکھو میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب کی نعمت غوث پاک، اے رب کی نعمت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک، رہنمائے شریعت غوث پاک، رہنمائے شریعت غوث پاک، غوث پاک رحمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، غوث پاک، نعرہ غوثیہ یا غوث، المدد۔ سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فور رضا اتاری، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میری آپ سے یہ عرض ہے، اگر چونٹیاں پاؤں کے نیچے آ کر مر جائیں تو اس کی معافی کس سے مانگے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوٹیوں کو بلا ضرورت مارنا مکروہ لکھا ہے، نہ مارا جائے اس کو، تو یہ کثرت سے ذکر اللہ کرنے والی قوم ہے، ذکر اللہ کرتی ہیں چوٹیاں، اور یہ نقصان بھی نہیں کرتی، بیچاریاں کاٹتی تو ہے نہیں، آج جو کاٹتی ہیں چوٹیاں ان کو مار دیا اس لیے کہ کاٹیں گی، کاٹتی ہیں، وہ الگ بات ہے، بلا ضرورت نہ مارا جائے۔ اب یہ کہ انجانے میں پیر پڑ گیا اور چوٹی مر گئی، یہ کس سے معافی مانگی جائے؟ اب یہ دار الافتاء اہل سنت کے سائیں بھائی تو تشریف لائے نہیں ہے، ویسے قیاس سے کہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دار الافتاء کے سائیں بھائی ہوتے تو جواب ہم کو صحیح ملتا، آج آئے نہیں ہے۔ نہیں پڑھا میں نہ پڑھا میں نہ سنا، مدنی بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے تاثرات مدنی چینل کو دینا چاہتا ہوں کہ جب اٹلی سے پہلے میں پاکستان میں تھا تو میں ایک ماڈرن نوجوان تھا. میری زندگی ساری گناہ میں بسر ہو رہی تھی. گانے بازے سننا اور دوستوں کو سنانا میرا کام تھا اور فلمیں ڈرامے دیکھنا میرا کام تھا اور دوستوں کے ساتھ بے عہدہ مذاق کرنا میرا کام تھا اور برائی لڑائی جھگڑے کرنا میرا کام تھا. ماں باپ کا دل دکھاتا تھا اور غیر نرم عورتوں سے میرے تعلقات تھے اور فرض نمازوں میں سستی کرتا تھا. ہاں تین یا چار دفعہ میں نے مدنی قافلے میں بھی سفر کیا تھا لیکن جب قافلے سے واپس گھر آ جاتا پھر کچھ دنوں کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا. کوئی مجھے نصیحت کرتا میں اس کے ساتھ جھگڑتا تھا. پھر ایک دفعہ ایک حادثہ پیش آیا. اس وقت میں میٹر کر رہا تھا اور مجھے وہ حادثہ ابھی یاد ہے کہ صبح کے وقت میں موٹر سائیکل پر بازار جا رہا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک آدمی وہیں دم توڑ گیا اور مجھے وہ چاہتا کہ بیٹے کو اسپتال لے کے اور دو یا تین مہینے میں اسپتال آ. پھر ایک تندرست ہو گیا. اس حادثے کے بعد پھر میں گناہ میں چلا گیا. پھر وہی کام. پھر اچانک میرا پروگرام بائے کا بن گیا اور پھر میں اٹلی آ گیا. یہاں بھی گناہ بھرے کام تھے. پھر ایک دفعہ میری قسمت کا تارا جاگ گیا. میں نے مدنی چینل کو دیکھنا شروع کر دیا اور پھر میں نے میرے اہل سنت کے بنات سننا شروع کر دیے. میرے بابا کی مٹی مٹی باتوں نے میرے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ کے فضل کرم سے میں نے اپنے گناہوں سے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور آج اللہ کے فضل سے میں نے امامہ اور داڑھی شریف اور مدنی ہولی اپنا لیا ہے اور میں نے اپنے والدین سے بھی معافی مانگی اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی معافی مانگی اور میں نے اپنے دوستوں سے بھی معافی مانگ لی اور میں نے اپنے والد صاحب کو داڑھی شریف بھی رکھا دی ہے اور وہ پانچ وقت کے نماز بھی ادا کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ میری اہل سنت پر اللہ کی رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے نفرت ہو. اور میرا ایک پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ جو گناہ میں ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر وہ پاؤں پڑ کر ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ گناہ بری زندگی چھوڑنے اور مدنی موڑ میں آ جائیں اور اپنی زندگی اور اپنے رب کو راضی کر لیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میری خواہش ہے کہ میرے پیارے بابا میرے اہل سنت میرے گنہگار کے لیے کی دعا مانگے. پیسانے مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. پیسانے مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. پیسانے مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. ہمیں محفوظ علی تعلقدار. پاپا یہ بنگلہ زبان کے اندر سوال ہے اور اس کا اردو خلاصہ بھی ساتھ ہے. ہمیں محفوظ علی تعلقدار بنگلہ دیش چٹگرام شہر تھی بولچی. ہمارا ایک پرشن آپ پرشن ہوچے جو لوکے مکھے پرچلت جو بیئر سمے পুরুষের ক্ষেত্রে মানে ছেলেদের ক্ষেত্রে যে স্বর্ণের আংটি কিংবা স্বর্ণের চেন প্রচলিত আছে এখন মানে এটা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা ইসলামিক মানে ইয়ার থেকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কতটুকু মানে জায়েজ মানে ইসলাম কি বলে এই সম্পর্কে মানে এটা কি আসলেই প্রচলিত নাকি মানে এটা একটা ফতোয়া হয়ে গেছে মানে পড়াটা আমি এটাই জানতে চাচ্ছি. আমার ইসলামী ভাইকার নাম মাহফুজ আলী তালুকদার হ্যাঁ. আমার ইসলামী ভাইকার এক সওয়াল হ্যাঁ. সওয়াল কা উর্দু মে খুলাসা কুছ ইউ হ্যাঁ কে শাদি মে مرد ہاتھ میں سونے کا انگوٹھی اور چین یوز کرتے. یہ کہاوت ہے کہ یہ شادی میں پڑھنا جائز ہے کہ شریر رہنمائی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شادی میں بھی سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہی رہے گا. مرد کے لیے, مرد نہیں پہن سکتا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد چلو بغداد. فیضان نماز کورس غلام محمد شاہ بن قاسم شاہ, غلام محمد شاہ بن قاسم شاہ, غلام محمد شاہ بن قاسم شاہ. سردار آباد, سردار آباد والے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں لیکن اس ٹائم بھائی دیکھیں یہاں موجود ہیں یا نہیں, جن کا نام نکلا ہے براہ راست والوں کا بھی نام کیا کوئی عطا گیلانی اتاری بن رشید احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سردار آباد میں تو آج حکیم مجلس کے بھی ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں وہاں جمع ہو کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا نام محمد شہزاد ہے, تحصیل عارض والا سے بات کر رہا ہوں. اور مرشد اطار سے میرا یہ سوال ہے کہ منشا توحید کیا ہوتا ہے؟ منشا توحید اس کے معنی کیا ہے؟ توحید کا منشا, توحید کا مقصد, مقصود. سوال کچھ واضح محسوس نہیں ہو رہا, کوئی اور چلا دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محسن عطاری. پیارے باپا جان, غوث پاک کا نام طریقت کے حوالے سے تو بہت مشہور ہے, کیا غوث پاک کا کچھ علمی مقام بھی تھا یا نہیں؟ کیوں نہیں, پیروں کے پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, غوث سمادانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی طریقت کے بھی بادشاہ تھے اور علم شریعت کے بھی شہنشاہ. اس سوال کا جواب علمیہ سے میں نے حاصل کر دیا تھا, مجھے جو لسٹ ملی تھی اس میں تھا یہ سوال, تو اسی میں سے کچھ عرض کرتا ہوں میں کمپیوٹر کے ذریعے. بیجت الاسرار شریف میں حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 سینے ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ان شخصیات میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم, عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے. کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں تمام علوم جمع ہیں. امام ربانی شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک جگہ علامہ شاعرانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں, حضور پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک مانا، پھر دو، اس کے بعد تین، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیلات سے سارے حاضرین تعجب میں پڑ گئے۔ تو میرے غوث پاک شیخ طریقت بھی تھے اور شیخ شریعت بھی تھے، بلکہ بہت بڑے علامہ اور فہامہ، بلکہ بہت بڑے استاذ العلماء تھے۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن ہیتی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو کہ آپ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور سب سے مطلب کہ وہ مقبول خلیفہ غالباً یہ آپ ہی تھے، فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قدس سرہ النورانی اور شیخ مکہ بن بتو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی، میں نے دیکھا رحمت اللہ تعالی علیہ قبر انور سے باہر تشریف لائے، اور میرے پیر و مرشد سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر آپ بے شک، اے شیخ عبد القادر بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ بیزت الاسرار شریف میں کہ بلاد عجم سے ایک سوال آیا، میں عجم کے کسی شہر سے سوال آیا کہ ایک شخص نے تین طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاق ہو جائیں گی۔ تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران و ششدر رہ گئے، نہ کسی سے اس کا جواب نہیں بن پڑا، بڑے بڑے مفتیان کرام سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا جواب کیا ہو۔ کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا میں کونے کونے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ عبادت روزے بھی رکھتے ہیں، اگر وہ درود و سلام پڑھتا تو کہیں نہ کہیں لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتا تو کہیں نہ کہیں لوگ، کیونکہ یہ تو ایسی عبادت کرنے کا اس نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو، ایسی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ کسی کی سمجھ میں اس کا جواب نہ آیا اور اب یہ مسئلہ انہوں نے میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پاک میں پیش کیا تو میرا مرشد کو جواب دیتے دیر ہی نہیں لگی. فوراً ارشاد فرما کہ وہ شخص مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہو جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کروائے اور تنہ تنہا سات مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے. ظاہر ہے کہ جب یہ اکیلا ہی طواف کر رہا ہوگا تو کعبہ تو ایک ہی ہے نا زمین پر, تو دوسرا کہیں بھی کون کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا, تو یوں اس کی قسم پوری ہو جائے گی. اس شافی یعنی اس مکمل و تسلی بخش جواب سے علماء عراق حیرت میں پڑ گئے, کیونکہ یہ جواب سے عاجز تھے کہ یعنی غوث پاک اتنے بڑے مفتی اور اسے ذہین ہیں کہ انہوں نے چٹکی میں اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. تو باہر آ لیے کہ میرے پیر و مرشد میرے سر کے تاج ولیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر یہ بہت بڑے عالم و مفتی تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ولی جو ہے نا ولی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عالم ہو, غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. آج کل تو لوگ بنگڑی چنگڑی جو بھی ہوتے ہیں وہ جس کو دیکھو ولایت کی سیڑھی چڑھا دیتے ہیں, تو شیطان کی ولایت تو مل سکتی ہے, رب العزت کی ولایت تو نہیں مل سکتی. یہ اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ہر عالم ولی ہو یہ میں نہیں کہہ رہا, ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے, جاہل ولی نہیں ہو سکتا. ہاں غیر عالم نیک صالح بندہ ہو سکتا ہے, مومن صالح ہو سکتا ہے, اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ یہ صالحین میں سے ہے, اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے, بزرگ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن ولی اللہ کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه غیبت کے خلاف جنگ آمین. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. جھوٹ کے خلاف جنگ آمین. میرے گوشت کا ڈنڈا اونچا رہے گا, اونچے میں اونچا گوشت کا ڈنڈا. پیارا پیارا گوشت کا ڈنڈا کتنا ہے پیارا گوشت کا ڈنڈا, لہراتا لہراتا گوشت کا ڈنڈا. پیارا پیارا گوشت کا ڈنڈا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی توجہ میں ایک مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہا تھا, اور اس یہ مسئلہ تھوڑا سا استاذ بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مدنی پھول ملے. حاجی امین آپ بھی توجہ فرمائیے گا. یہ کل جو ہم نے جو اعلان کیا نا مدنی چینل پر کہ وہ بلو جھنڈے مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کے گنبد شریف کے رنگ والے جو جھنڈے لائے تھے اور وہ جھنڈے ان دیوانوں کے اندر آ نہیں سکے تھے, روک لیے گئے تھے, اس پر ایک مجھے وہ تشویشناک باپا کی کیفیت کو مطلب وہ ہوئی اور یہ کہ یار یہ دیوانوں کا کیا بنا ہوگا, میرے غوث پاک کے دیوانے یہ جھنڈے لے کر آئے اور ان کے جھنڈے روک لیے اور یہ جھنڈے روک گئے ہوں گے, ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے, نہ جانے کتنی ہوئی کوششوں کے ساتھ کتنی مطلب کہ وہ گھر والوں کا نہ پتا نہیں کس چیز کا ذہن بنا کے جھنڈے لائے ہوں گے اور آخر یہ جھنڈے روک کر ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دیوانوں کے جھنڈے لے لینے کی وجہ سے ان دیوانوں کے دل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کہ میرے غوث پاک ناراض نہ ہو جائیں, ایسی عجیب و غریب سی کیفیت تھی. تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ یار واقعی اگر ان کے جھنڈے یوں لے لیے گئے ہوں گے تو بیچاروں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے, رنجیدہ ہو گئے ہوں گے, اور ایسی مطلب کہ تھی کہ یار میرا بس چلے نا عمران, تو یہ جتنوں کے جھنڈے لے لیے گئے ہو نا, یہ جو جو ایسے تھے ان سب کو یار میں بغداد بھیج دوں یار, ان کے دل جوئی کے لیے یہ بغداد چلے جائیں. ایسا مطلب ان کا ایک انداز تھا. بابا ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم مدنی چینل براہ راست جاتے ہیں تو وہ جو جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ امید ہے ایسے ہوں بھی, تو آج امین یہ کیا مسئلہ کیا ہوا یار کچھ. وہ آپ نے جب توجہ دلائی تھی رنجیدہ رنجیدہ قلب بابا کا میں نے کل محسوس کیا. جی بالکل, وہ جب آپ نے مجھے اطلاع دی تھی تو خیر ہماری توجہ بھی اس طرف تو نہیں تھی, لیکن میں نے معلومات لی کہ اس طرح سے کیا ہوا تھا, تو اس کے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ جھنڈے لیے نہیں گئے تھے, لیکن البتہ یہ ضرور پاپا نے بالکل صحیح توجہ فرمائی کہ انہوں نے چند ایک نے جو مجھے دکھائے تھے وہ بڑے جوش کے ساتھ انہوں نے وہ جھنڈے تیار تو کیے تھے دن بھر, اور جب ہم نے ایک طے کیا کہ بھئی یہ ڈیزائن والے ہی جھنڈے ہم لہرائیں گے یہاں پر سادے نہیں کریں گے, تو ان سے لیے نہیں گئے تھے, البتہ یہ ضرور تھا کہ یہ لپیٹ کر انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے. اور آخر میں جب آپ نے باپا نے توجہ دی اور وہ دیگر شہر والوں نے بھی جو سادے جھنڈے دکھائے, تو یہاں پر بھی انہوں نے فوراً وہ جھنڈے اٹھا لیے تھے. پھر آج ہم نے عشاء میں کوشش کی تھی کہ ان کو ہم جمع کریں, ایک اسلامی بھائی سب تک میری ملاقات ہو سکی ہے, اور ظاہر ہے غلطی ہماری تھی تو ہم میں نے تو معافی بھی مانگی ان سے. اور بہرحال یہاں روکا نہیں گیا تھا, اتنا ضرور تھا کہ وہ جھنڈے ہم نے ان سے لپیٹوا کے رکھوا دیے تھے, ان کے پاس ہی تھے. ایک سے بہرحال میری ملاقات ہو سکی تھی, تو آپ نے جب باپا کی یہ بات مجھے پہنچائی تھی تو میں نے معافی مانگی تھی ان سے. کیا کرے باپا یہ بےچارے جو پاپا کتنے ہوں گے, ایک اسلام دو اسلام بھائی آئے تھے جھنڈا لے کر جو انہوں نے جو دکھایا تھا, اور بعد میں جو ہے جب یہاں سے منچ سے جب نظر پڑی تھی نا تو اس وقت زیادہ تھے, ایک کے پاس کچھ تعداد میں بھی تھے جھنڈے, اور بہرحال اس وقت یہاں سے نظر آ رہے تھے 12-15 کے قریب. اب میں جب مدنی مذاکرے سے دراصل وہ رات کو جب اکیلا ہوا نا, پھر میرے کو رات کو تیرا خیال ہے 3-4 بجے مجھے سولے چڑھنے شروع ہوئے کہ یار ایک نے وہ تولیہ ڈنڈی پہ لپیٹا تو اس کو بغداد کا ٹکٹ کا اعلان ہو گیا اس کے لیے, تو یار چلو اپنے بھی جھنڈے بناتے ہیں. وہ ان کو بیچاروں کو یوں ہوگا کہ مونے رہوں گے اور باپا کچھ تعریفی کلمات بولے گا, اس طرح ان کے بیچاروں نے وہ مارا ماری کر کے کسی طرح بھی کپڑا لیا ہوگا اور جوں تو کر کے وہ انہوں نے کچھ سلائی کری ہوگی اور پتہ نہیں کس ارمانوں سے یہ جھنڈا بنایا ہوگا انہوں نے, اور یہ جو جوش و خروش کے ساتھ آئے ہوں گے کہ ہم یہاں جلوس میں بھی لے رہیں گے اور اجتماع میں بھی مدنی مذاکرے میں بھی لے رہیں گے اور مزہ آ جائے گا. اب یہ کہ اتنی ساری توقعات لے کر وہ آئے ہوں گے, اب پھر ایک دم دیکھے توقعات پر دڑام سے پانی نہیں بلکہ وہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیا گیا ہوگا, ان پر گزری کیا ہوگی. میں یہ سوچ سوچ کر میرے کو یار ایسا دل جل رہا تھا کہ کروں کیا میں, یہ ہمارے حصے میں سمجھنے کا ایک نہیں ہے کہ جب ہم نے ابھی اپنا جھنڈا رنگین یہ مخصوص ڈالا نہیں ہے مزار میں دیا نہیں ہے, اور پھر بھی اس میں کوئی ہماری اجارہ داری بھی نہیں ہے, جشن وجادت کے جھنڈے ایک سے ایک طرح کے آتے ہیں, کلمہ طیبہ والے کوئی لاتا ہے تو گنبد خضرا والے لاتا ہے تو کوئی جشن میلاد النبی مبارک والے لاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, چھوٹے بڑے مختلف انداز کے لاتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی کو بھگایا نہیں, ہم ترغیب دیتے رہتے کہ ہم یہ لکھا ہوا کیوں منع کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ پرندے کی بیٹ تو یہ زمین پر تشریف لے آتا ہے تو بعضوں کا پھر بے ادبی, اور یہ ہم ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں, ہم نے کبھی ان کو نکالا نہیں ہے کہ چلو بھاگو ادھر سے کیوں لے کر آئے ہو. کسی نے نکالا ہو تو وہ گناہ گار ہے, اگر دل آزار انداز میں کسی نے نکال دیا کسی کو دل آزاری کی ہے تو. اب یہ کہ یہ رنگ یہ گوشت پاک کے جھنڈے تو ویسے دیکھنا آئیں گے ٹیکنی کلر, اس وقت بھی ٹیکنی کلر ہیں دو رنگوں میں, آپ کے رنگ میں اور ہمارے رنگ میں فرق ہے یہاں. اب اس کا کیا علاج, ہمارا لائٹ ہے آپ کا تھوڑا کہنے کے گہرا رنگ ہے ہمارا ہلکا, یہ یہاں مطلب سیمپل کے لیے اسلام بھائی نے بنوائے تو وہ تھوڑا لائٹ ہو گیا. اور صحیح وہی ہیں جو آپ کے پاس ہیں کہ جو بھی غوث پاک کے مزار پرنوار کے مطلب مطابق ہو, جیسے اس وقت جو اسکرین پر جھنڈا لہرا رہا ہے اور گنبد شریف جگمگا رہا ہے, اس کے مطابق میرے ہاتھ میں جھنڈے ہیں وہ نہیں ہیں, رنگ اس کا ہلکا ہے لیکن بہرحال ملتا جلتا ہے. تو اسی طرح یہ کہ آئندہ بھی یہی ہونا ہے کہ لوگ طرح طرح کے آئیں گے, سادے بھی بنا کے لے آئیں گے بلو کلر کے. تو یار اب ہم دادا گیری تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم ہی غوث پاک کیا سیکھے, ارے کہ وہ کس کا عمل کس کی ادا میرے مرشد کو پسند آ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. تو یوں میرے کو یوں لگا کہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بس تمیزی بھی ہوئی ہوگی, دھکم پیل بھی ہوئی ہوگی, بحث بازی بھی ہوئی ہوگی. اس نے بھی تو بحث کیا ہوگا کہ یار بفا نے جب تو لی ہے تو بھی سرا تو میرا تو یار تھان کا کپڑا ہے, میرے کو کیوں روکا جا رہا ہے. ہو سکتا اس نے آرگومنٹس بھی کیے ہوں, ارے اس کا دل تو چلے گا ارے کیوں روک رہا ہے. جب اگلا مطلب ہے کہ بولتا ہے جس نے جھنڈے کا ذہن اپنے کو دیا وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تولیے کی تعریف کر رہا ہے اور تم مطلب یار کہ دادا گیری کر رہے ہو, منہ ماری ہوئی ہوگی, دل آزاری ہو رہی ہے. اور یہ جو خادم ہوتے ہیں یہ بعدوں کا ہوتے تو آپ ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے, ان میں طرح طرح کے ہوتے ہیں. اور تیرے دانت توڑ دوں گا کر کے بھی کوئی بعید نہیں ہے کسی نے کسی کو بول دیا ہو. تو یار یہ مطلب میرے یہ سب وسوسے ہیں. تو میں نے ابھی رو خوش قسمتی سے نگران شورا سے رابطہ ہو گیا میرا, تو میں نے فجر کی نماز سے پہلے ہی رابطہ کر لیا. میں نے کہا میں رابطہ کروں اور اپنا دل ہلکا کروں تھوڑا کہ یار عمران یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ کہ میرا بس چلے تو میں یہ ان کی دل جوئی کی ایک صورت بن سکتی ہے, ان کا یہ داغ دھل جائے. کل کا دن نکل گیا نا, آج وہ مزہ نہیں ہے. کل انہوں نے بنایا بڑے ارمانوں سے لایا, اب انہوں نے نکالا وہ بات نہیں رہی. اسی وقت یہ لے جاتے ہوئے گوشت کا جھنڈا, گوشت کا جھنڈا کر کے آتے نا, کیا پتا گوشت پاک گلے لگا لیتے کہ میرا آشرواد تم لوگوں نے دادا بھی کر کے اس کو بیچارے کو مطلب یعنی کہ وہ ڈرا دیا, جیب میں رکھوا دیا. تو یہ کہ میں نے کہا اب ان کی دل جوئی ہے کہ میرے پاس تو اب کیا کابڑیت ہوئی نہیں, پیسے تو خالی باتیں کرتا ہوں, اپنے لیے بھی پیسے نہیں ہے کہ اس سب کو میں بغداد بھیج دوں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے کہ یار ہم گھوسنا کا جھنڈا لے آئے. تو یہ اگرچہ ہم کو دھکا مارا ایسے روز یہ لوگ 11 دھکے مارے اور ہر سال ہم گھوسنا کے دربار میں حاضر ہوں. بہرحال یہ کہ میرے جذبات تھے تو میں بھی معافی مانگتا ہوں کہ سب میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں, رونگ نمبر لگ جاتے. اب سبز امام کا جنون کی حد تک میرا جذبہ ہے کہ امامہ سبز ہو, لیکن ٹیکنیکلر امام والے آتے ہیں آپ نے کبھی منع کیا؟ سفید کو بھی ویلکم کرتے ہیں, کالے والوں کو ویلکم کرتے ہیں, کالا امامہ کتھئی امام اپنے سب کو پھر ٹوپی پہنتے ان کو بھی آنے دیتے, ننگے سر والوں کو آنے دیتے, پین شرٹ پہننے کا تصور نہیں اپنا لیکن شرٹ ان کر کے آتے ہیں ان کو بھی تو ویلکم کر ہی رہے نا, سبھی کو آنے دے رہے نا. وہ خالی یار یہ بےچاروں بلو رنگ کیا جھنڈا لیا گھوس پا کی محمد کہ چل تیرے کو نہیں لے رکھ دوں گا مدینہ. خیر اب جو ہوا اللہ معاف کرے ہمارے گناہ, اور جس نے دل آزاری کی آپ نے نہیں کی, دل آزاری جس نے بھی کی جو بھی ڈیوٹی پر تھا خادم تھا اور جس کی دل آزاری کی, خالی ایک وجہ یہ تھوڑی ہے جھنڈا, وہ تو ان کو تو معافی مانگ کر توبہ بھی کرنی ہوگی. دل آزاری کے لیے ہم نے کوئی جھگڑے کرنے کے لیے فیضان مدینہ تھوڑی بنا ہے, دعوت ایسا بھی کھولی ہے, عوامی تحریک ہے. اس میں تو پیار محبت سے ویسے ہی مقابلہ سخت ہے, ہر طرف فیشن کی بھرمار لوٹ مار لگی ہوئی ہے اور مسجدیں ویران ہوئی جا رہی ہیں, اور یہاں اگر کوئی بےچارا محبت سے آتا ہے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے نہیں آئے گا. کوئی بعید نہیں ہے, جو جھنڈے بھی لائے تھے کل دل ٹوٹ گیا ہو تو وہ آج نہ آئے ہوں, کوئی بعید نہیں ہے. اللہ نہ کرے ماحول بھی چھوڑ جائے, اگر کسی سے بدتمیزی ہوتی ہوگی اتنے ماحول چھوڑ جاتے ہوں گے, خدا جانے کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے. اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. یہ وفا جب چیونٹیوں والا سوال آیا نا کہ مدنی منڈے نے سوال کیا کہ چیونٹیاں جو پاؤں تلے بازوں کا آ جاتی ہیں اس پر میرے ذہن میں یہ مضامین اس طرح کے آ رہے تھے کہ انسان جب چلتا ہے تو آنکھ کتنی اوپر ہوتی ہے اور چیونٹی بالکل زمین پر ہوتی ہے, تو اگر انسان کو نیچے دیکھنے کی اگر عادت نہ ہو تو اتنا اوپر جس کا سر ہوتا ہے نا تو وہ عموماً نیچے اتنا خیال نہیں رکھتا, تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پاؤں تلے کون کو روندا جا رہا ہے. اگر اتنے اوپر سے نیچے تک دیکھنے کی عادت ہونا تو ہو سکتا ہے کہ کئی چیونٹیوں کو پاؤں تلے روندنے سے ہم بچ بھی سکتے ہیں بچا بھی سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہر ستے پر کام کرنے والے فرد کو نیچے سے نیچے تک کے دیکھنے کی عادت ہو جائے. یہاں میرے گھر میں یار یہاں گھر میں بارہ چونٹیاں ہوتی ہیں, سردیوں میں تو یہ ساری چونٹیاں وغیرہ چھپ جاتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ یوکے میں وہ مکھیاں اور مچھر نظر نہیں آتے, اس وقت چھچکا نہیں پڑا, وہ سردی میں یہاں بھی نظر نہیں آتے, کم ہو جاتے. جتنی سردی زیادہ ہوگی تو یہ حشرات الارض چھپ جاتے ہیں. اچھا اچھا, تو یوکے کی فضیلت نہیں ہے, میرے رب کے برسائے اور برف کا کمال ہے. خیر, تو یہاں چونٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اندھیرے میں, خاص کر اس کے لیے میں کہوں 100 بار تو 100 بار میں نے بتی جلائی ہوگی. واہ اللہ, یار کہیں کسی چونٹی پر میرا پاؤں نہ پڑ جائے. تحریر مقصد جائز ہے, چونٹی کو کچلنے سے بچنا ہے. بابا یہاں میں نے اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ پھر میں ٹہلنا موقف کر دیتا ہوں, چونٹیاں اتنی ہوتی ہیں کہ بچنا مشکل ہے, ان کو کچل کر میں دادا گیریاں کروں گا, یہ کیسے ہوگا؟ ارے یہ طبیعت پر غور کیجئے میرے مٹھو پیارے صاحب, جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں حاضرین ہیں, آپ کسی شعبے سے کسی ادارے سے کسی بھی مطلب منصب پر آپ فائز ہیں, دعوت اسلامی سے لے کر میں ہر سطح تک کے عاشقان رسول سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ طبیعت کیسی ہونی چاہیے کہ جس کی طبیعت میں اپنے پاؤں تلے چیونٹی کا روند جانا کچل جانا گوارا نہ ہو, وہ انسان کی کتنی قدر کرے گا. ایک اور پھر جس تحریک کو اس نے بنایا اس تحریک سے وابستہ ایک ایک فرد کی کتنی قدر اور اس کی اہمیت کو کس قدر وہ سمجھتا ہوگا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ بعض کان وہ ہوتے ہیں کہ جو پیپر پین, جو چھوٹی سی پیپر پین ہوتی ہے, ہمارے سوچے ٹانچری بولتے ہیں, پیپر پین یا سوئی کہہ لیں, بعض کان ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوئی کے گرنے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں, اور بعض کے کانوں میں غفلت کتنی روئی جلی ہوئی ہوتی ہے یا تکبر کی یا یوں سمجھیے کہ احساس ذمہ داری نہ ہونے کی بے حسی کی ایسی روئی تھسی ہوئی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دل دھماکے کے ساتھ اڑ جاتے ہیں مگر ان کے کانوں میں پتہ نہیں چلتا, ان کے دماغوں میں وہ ہلچل نہیں آتی. بے چینی واقعی بے چینی ہونی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ ایک فرد بھی ناراض ہے, ایک فرد بھی روٹھا ہوا ہے, ایک فرد بھی ٹوٹ گیا ہے, ایک فرد کو میری وجہ سے کوئی اذیت تکلیف یا نقصان پہنچا ہے. یقین مانیے آدمی بے چین ہو جائے, جیسے میں مبارکہ کروں تو سوئے بعد میں پہلے اس کو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر راضی کر کے اپنے لیے خلاصی کروا لے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے مطلب کسی کی دل آزاری کا, کسی پر ظلم و ستم کا وبا لے کر مر جائیں اور یہ حال ہو جائے. تو اس پر جو مطلب یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں, وارثوں کا مال کھا جاتے ہیں, یہ بتاخور, یہ مطلب اغوا کرنے والے, ظلم کرنے والے, پلوٹ کھا جانے والے, ظلم و ستم کرنے والے, یہ سارے کے سارے غور کریں کہ حساسیت کی شے کا نام ہے. یہ سمجھا رہا تھا حساسیت کو سینسیٹیویٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اسپیشلی طور پر جو تحریک سے وابستہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران ہیں وہ سمجھیں. مگر میں یہ ضرور عرض کروں کہ اس سے بعض اوقات وہ اسلامی بھائی جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی کا کہ جناب ہم کو آئیں گے تو باپا نے یوں فرمایا, باپا نے یوں فرمایا, فلاں ذمہ دار نہیں آتے, فلاں ذمہ دار نہیں آتے, وہ ہم کو اہمیت نہیں دیتے. تو دیکھیں ہر سطح پر ہر ایک سوچ کا حامل فرد ہوتا ہے. دعوت اسلامی ہماری ضرورت ہے, یہ میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو وابستگان کو ہر ایک کو عرض کروں, دعوت اسلامی ہماری ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملیں. بعض اوقات بعض جگہوں پر جانا آنا ملنا ان سے ترکیب بنانا، یہ کئی جگہوں پر اتنا مطلب کہ وہ اس کے کافی مسائل ہوتے ہیں، جو تنظیموں کو، تحریکوں کو، طریقہ کار کو، اصولوں کو جانتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ہر بات کو ہر بات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، البتہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حساسیت عطا فرمائے اور ہر ایک کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہ مجھے تو یقین مانے، کل جو فجر سے پہلے جو فون آیا، کہتے ہیں نا کہ وہ چودہ طبق روشن کرنے والی ان کی، وہ ابھی تو وہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت ان کی، جو کل وہ بات کرنے کے دوران جو ان کی کیفیت تھی، ایسا لگ رہا تھا میں میرا اپنا موبائل کا اگر میں نہ ہو تو، کہ یہ شاید مجھے لگتا تھا یہ ابھی رو پڑیں گے، ان کی ایسی کیفیت تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں سیکھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ آمین۔ باپا وہ دو اسلام بھائی تھے جو یہ جھنڈے لائے تھے، یعنی ایک نے 12 اپنے طور پہ ترکیب بنائی تھی، اسی طرح دوسرے نے بھی اس طرح کر کے ترکیب بنائی تھی۔ نیو کراچی کے اسلام بھائی تھے ایک، اور ایک اسلام بھی وہ ہیں کہ جن کو پہلے ہی بغداد کا مجدہ جو ہے وہ یہاں سے سنایا جا چکا ہے، وہ جو تولیہ نہیں وہ لپیٹ کے لے آئے تھے۔ اچھا وہی بےچارے ایک پاپا وہ تھے نا، تو وہ بےچارے یہ کہ وہ لے کر آئے تو وہ ان سے شروع میں لے لیے کہ اگر آگے بیٹھنا ہے تو پھر جو ہے نا وہ یہاں رکھنے ہوں گے، تو لیکن بہرحال وہ ایک وہ تھے تو پھر وہ بعد میں ان کو مل گئے جھنڈے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان سے بھی رابطے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے، تھوڑی دیر میں اللہ نے چاہا تو ان سے معافی کی جو بھی ترکیب ہے انشاءاللہ وہ کر کے انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو یار اس ایک کو بھی کوئی اگر گوشت باغ کا دیوانہ بھیج دے نا، ایک کا تو ہو ہی گیا ہے، اس کا ہو گیا تو جوش میں اگر اپنے دوست کو بیار کیا ہوگا کہ شاید تیرا بھی کام ہو جائے، سارا دن اس کا ہو ہی جائے کام ہو رہی ہے سارا دن۔ بابا یہ جھنڈے تیار بھی انہوں نے کیے تھے مل کے؟ ہاں ظاہر ہے کہ میں، یعنی کہ میں آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے جذبات کے، یعنی کہ توقع ہوتی ہے، جیسے کہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے جس کا ابھی تک مجھے صدمہ ہے۔ میری نوازی چھوٹی تھی، میرے پاس آتی تھی، سب جانتے تھے اس کو۔ ایک بار یہ اپنے ددیال گئی ہوگی، غالباً ددیال گئی تھی، پھر ددیال سے دو چار دن لے کر یہ پھر میرے پاس آئی، تو اس کو خادم نے روک دیا، نہیں آنے دیا۔ مجھے ابھی بھی رونے جیسا جی چاہ رہا ہے، میری محبت ہے نا، میری نواسی، تو اس کو وہ آپ کے فیضان مدینہ خادموں نے بھگا دیا، نہیں آنے دیا میرے پاس۔ خدا جانے کیا ناراضی تھی میرے سے یا کیا تھا، تو وہ بیچاری اپنا تھا بھولے کر چلی گئی۔ مجھے ابھی تک سندما اس کا کیا، یہ دہشت گرد کے روپ میں آئی تھی کیا، اس کو جانتے کہ الیاس کی نواسی ہے، ویسے تو رونگ نمبر لگاتے ہیں۔ ابھی تک یقین مانے مجھے سندما اس کا، اب تو وہ نہیں آتی، اب تو بڑی ہو گئی، اس وقت چھوٹی تھی۔ اب جب یہ نے یہ حالت ہے یار، کیا کروں گا، کیا وجہ ہوئی اس کو بھگا دیا۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی ان کے مطلب ایک اور عزیز تھا، وہ بھی چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی تھا اور اس کا باپ بھی تھا، تو ان سب کو بھگا دیا۔ تو اس طرح جیسے کہ مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے ابھی تک صدمہ اس کا، برسوں ہو گئے تب بھی۔ تو یہ جنہوں نے، اور میں نے سارا دن محنت نہیں کی تھی، انہوں نے بےچاروں نے سارا دن محنت کی، ان کو صدمہ کیسا ہوا ہوگا، بھلے ان سے چھینے نہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا لہرا نا، کہ کل تک تو یار چھپ کر آ جائیں گے، ہم پہلے لہرا لیتے ہیں، یہ تو فوت ہو گیا ان کا، اب تو زندگی بھر نہیں آ سکتا نا۔ جیسے شادی کی پہلی رات کا لطف بولتے، سو شادیاں بھی کوئی کرے نا تو بعد میں نہیں آئے گا، پہلی رات شادی کا کوئی ایک جذبات ہوتے ہیں بس، تو وہ پہلی رات ان کی کل گزر گئی۔ اب چاہے اس کو آپ جھنڈوں سے لاد دیں، ان کو وہ مزہ نہیں آئے گا، دل ٹوٹ گیا ہوگا نا۔ اپنی سر کی آنکھوں سے گنبد دیکھ لیں، اور گوشت پاک کی اپنے سر کی آنکھوں سے مزار شریف کی زیارت کر لیں۔ آپ نے کہا نا کہ پھر ایسا دے یار 12 دفعہ رو کے اپنے کو، وہ یہ بھی ایک مطلب مبالغہ ہے، ان ٹائم پر جب کچھ ہوتا ہے نا آدمی کے ساتھ، اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے کو انعام ملنے والا ہے، اس کا دل جلتا ہے، تو اگر وہ مل جاتا ہے وہ اسلامی بھائی، اور یہ لگتا ہے دوست ہوں گے یار، جی بابا ترکیب ہوگی، بھلے دونوں یار چلے جائیں گوشت پاک سے مزار، کوئی ٹکٹ پیدا کرو یار، انشاءاللہ کو بھیج دیتے. پاپا دوسرے سے بھی رابطے کی ترکیب ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میری جو بھی ہوا میں نے سب کو معاف کیا نا. الحمدللہ اب معاف کیا کہ کچھ ہوا تھا تو معاف کیا نا. جی پاپا اللہ کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلو اللہ. اگر یہ تربیت ہر باپ اپنے بچوں کی کرنا شروع کر دینا. ایسا آپ کے مائک کے آواز ہمیں آ نہیں رہی ہے سیل شاید. اللہ ہاں تو آواز وہ سیل ختم ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اللہ کی رحمت غوث پاک. اللہ کی رحمت رب کی نعمت غوث پاک. رب کی نعمت بارش برکت بارش برکت صاحب عزت صاحب عزت بے کس کی راحت بے کس کی حراج بے کس کی حمایت بے کس کی حمایت. اللہ ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت. مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا ہر مدد یا غوث پاک ہر مدد یا غوث پاک ہر مدد یا غوث پاک ہر مدد یا غوث پاک. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ غوثیہ یا غوث. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ابھی تربیت ہوئی تھوڑا ہم نے ہاتھ پیر مارے اور ایک متعلقہ اسلامی بھائی کو ڈھونڈنے میں اور اس سے یہ جملہ ادا ہو گیا اللہ کی رحمت سے کہ میں نے معاف کیا وغیرہ جو بھی اس وقت پروسیس ہوا. اگر یہ تربیت مدنی چینل پر جس طرح ابھی ہوئی ہے اگر ہر باپ اپنی اولاد کی کرے ہر استاد اپنے شاگرد کی کرے ہر بڑا اپنے چھوٹے کی کرے ہر نگران اپنے ماتحت کی کرے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس دنیا میں جیسے کہ امن سا ماحول بن جائے ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ سب اصل میں ہے خوف خدا کی باتیں آخرت میں پکڑ اور گرفت کی باتیں. حالانکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپا نے ڈائریکٹ کسی کے ساتھ یہ کام نہ ہوا نہ انہوں نے کیا نہ ان کو یہ سارا معاملہ پتا تھا کہ کیا کیا ہوا. ایک بات چلی پھر بات چلنے کے بعد میں یہ سب غور کرنے سے ذہن میں میری باتیں آئی ہیں بات چلی پھر گھنٹوں کے بعد اس پر غور کرنا غور کر کے پھر فون کرنا فون کر کے پھر اس طرح کی ترکیب بنانا اور یہ ڈبل بارہ گھنٹے کے اندر اندر اس کا کوئی نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دینا یقین مانی اگر یہ سب ہو جائے نا تو دعوت اسلامی دنیا پر ایسے چھا جائے گا مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جتنے میری دعوت اسلامی والے کم از کم جو اس وقت مدنی چینل پر ہیں اللہ مجھ سمیت ہم سب کو حساسیت عطا فرمائے. مجھے تو بہت سیکھنے کو ملا حقیقت بہت مزہ بھی آیا مزہ ان معنوں کا آتا ہے کہ یار کوئی چیز ملتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے نا یار یہ کوئی چیز ملی ہے. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Ilyas Tari and I am from Yuba City, California. I love Papa John and I love to watch Money Channel. MashaAllah. Papa, Sehrae Madina mein alhamdulillahi azza wa jal. ہمارے جو مدنی نامت و مدنی قافلہ کورس کے عاشقان رسول ہیں ان کے مختلف درجے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور ان کی تربیت کی بھی ترکیب ہوتی ہے تو سہرائے مدینہ میں جو درجہ موجود ہے اس کے بارے میں ایس ایم ایس موصول ہوا کہ آج انہوں نے غالباً عشاء کی نماز کے بعد ہی ایسا کیا ہوگا کہ تینوں مزارات پر حاضری دی اور وہاں سے جلوس غوثیہ کی صورت میں مسجد میں ان کی حاضری ہوئی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. ایسو کو منظر بن جا کر ہمیں دکھا دیتے نا مدینہ مدینہ ہو جاتے. آج حاجی امین بہت جوش میں تھے. کل میں نے کہا نا دو چار جوشی لے کوئی مل جائے, انہوں نے خود ہی سنبھال لیا کہ میں ہوں تو پانچ سو تاریخ. آج واقعی بہت جوش میں تھے, بہت جوش میں تھے, مزہ ماشاء اللہ بہت مزہ. سبحان اللہ آج صاحب نے جوش دلایا تھا حضرت بابا. آج دیکھ کل دیکھیں کیا ہوتا ہے. کل تو جمعرات ہے, سارے آ کر میلاد ہال میں پہلے پہلے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا مدنی مذاکرہ سننے کا جذبہ ہے, لیکن اب کوئی چیکنگ تو آئی نہیں میلاد ہال میں, کوئی ایسی چیکنگ تو نہیں. وہ آنے آتے ابھی اتنا مسئلہ تو نہیں, کہ جلوس میں لیا جاتے. تو یہ جتنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں میں ان کو ٹھنڈے شاہ بولوں کیا بولوں؟ تو ٹھنڈے شاہ سارے مل کر جلوس نکالو دو یار. سبحان اللہ انشاءاللہ لگے کہ بغداد کی گلیوں میں آپ کی آواز. شہزادے جلوس غوثیہ سب غوث پاک کے جلوس میں شامل ہو جائیں, پھر آ کے آگے آگے بیٹھ جائیں جس کو جا جگہ ملے. بابا کل ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کو آقا ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی زیارت نصیب ہوتی ہے, وہ بتاتے تھے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نا عربی باقاعدہ یہ جو ان کو ملے مدنی چینل دیکھتے ہیں. قنات مدنیہ, یہ قنات المدنیہ, قنات المدنیہ یعنی کہ مدنی چینل والے. آپ مدنی چینل والے تو یہ مدنی چینل وہاں پر یہ وہاں کے جو مقامی عربی ہیں نا ان میں بھی یہ مدنی چینل جو ملے ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جیسے بابا نے فرمایا نا کہ آپ یہاں سے نعرہ لگا اور بغداد پہنچے, تو ایک تو روحانی طور پر پہنچے اور ہو سکتا ہے کہ الیکٹرانک طور پر بھی پہنچ جاوے نا, دونوں صورتیں بن جائیں گے. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. بغداد چلو اتنے بیٹھے سارے کے سارے کیا جلوس سے غوثیہ میں شریک ہوں گے؟ اور کیا سارے شریک ہوں گے بھائی؟ سارے جلوس سے غوثیہ اماد بھائی بھی آئیں گے ہمارے ساتھ. آتے آتے آتے ہیں بےچارے, تو جلدی عشاء کی نماز فیضان مدینہ پڑھ لیں گے تو سارے شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بابا کل تو جمعرات اجتماع کے بعد ہمارے عاشقان رسول تو اعتکاف والے بھی, کل تو مدینہ مدینہ ہوگا ہمارا جلوس. ارے واہ یار کل تو واقعی جلوس مثالی جلوس ہوگا انشاءاللہ. اوپر سے واپس آئیں گے انشاءاللہ, اوپر سے وہ اس ٹائم میں بھی کثیر ہوں گے. اچھا نماز پڑھنے والوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر نعرے اور یہ نہیں ہونے چاہیے, چپ چاپ جلوس ہو. وہ اعلان ہو جانا لاکھ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے. چار نام اور ہم نے نکالے ماشاء اللہ. جامعۃ المدینہ بارہ ماہ سبحان اللہ. بغداد کی قرآن اندازی کے لیے ایک اور نام آ گیا سبحان اللہ. شاہد علی عطاری بن احمد علی بغداد آگے ہی بیٹھے بابا تو مدنی تربیتی کورس بغداد چلو محمد شریف بن اللہ بخش بغداد چلو بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد. سبحان اللہ. نیاز محمد خان بن حاجی محبوب علی خان سبحان اللہ. تال بابا ایک شخصیت کا بھی نام آیا ہے سبحان اللہ. شخصیت کا نام آ گیا جی بابا, بڑی شخصیت ہے چھوٹی شخصیت ہے؟ رئیس الدین ولد نصیر الدین. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ موجود ہیں یا مدنی مذاکرے میں؟ جی بابا آن ڈیوٹی ہے بابا. آن ڈیوٹی مطلب آن ڈیوٹی ہے ہر وقت ڈیوٹی. جلوس سے میلاد سے یہ مدنی مذاکرے کے اندر ہے الحمد للہ. عز و جل اجنڈا بھی اٹھاتے ہیں بیچارے. جی جی بابا الحمد للہ سبحان اللہ. ارے رئیس بھائی نکل پڑی آج تو سبحان اللہ. کیا بات ہے رئیس بھائی کی ماشاء اللہ. چلو ابھی تو 12 11 کی فہرست میں آئے بارڈر پہ آ گئے. کچھ تو ہوا یار, کچھ تو پروگرس کو آپ بولتے ہو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اللہ بھائی 11 کے 11 رونا شروع کرے اور کیا جب تک کہ فائنل نام نہیں آ جاتا جو زیادہ روئے اس کا کام ہو جائے پاپا ہو سکتا ہے 11 روئے 11 کا انتظام بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے چپ کر روئے کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہمیں کچھ نام آئے ہمیں توجہ جو ہے نا وہ بغداد والے گوشت پاک کی لینی ہے نہ کہ توجہ کیمرے پہ دیکھنے والے کسی سرمایہ دار کی لینی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ توجہ پڑ گئی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا باپا فیضان جلوس میلاد جلوس غوثیہ جاری ہے سردار آباد سے ایس ایم ایس آیا کل یہاں بھی جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل یار یہ دونوں کو ایک ساتھ برائے راست نہیں دکھا سکتے بالکل دکھا سکتے ابھی تو دیکھیں نا جوش و خروش کس میں زیادہ نظر آ رہا ہے باب المدینہ میں انشاءاللہ مدینہ سردار پنجابیوں سے پہنچنا مشکل ہے نہیں آپ کی بات درست ہے پنجابیوں سے پہنچنا مشکل ہے لیکن آپ کو عرض کر دوں ہمارے فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی پنجابی بہت ہے اور ٹھیک ہے باب المدینہ کی ہوائیں کھا رہے تو فیضان مدینہ کی ہوا پنجاب کے ہوں گے نا حاجی امین شاہد بھائی کیا کہہ رہے آنا ہے نا مائک لگا ہوا ہے صاحب کے نگرانے پاک کا بنا عموماً اس موقع پر دیکھا یہ گیا کہ بابا بڑے مطلب کہ جلوس کا تو جیسے کہ انتظار ہوتا ہے نا کہ یار ابھی جلوس آئے گا مطلب ہمارا یہ کہتے بس نہیں چل جائے اسکرین میں سے جلوس میں پہنچ جائے نا تھوڑا ہم آپ لوگوں کے ساتھ گھومے واپس آ جائے نہ چہرے پہ تھکن کا ہے اثر نہ سفر کی پاؤں پہ دھول ہے شاید بھائی اوکے کل ہوگا انشاءاللہ ایسا کا بیان بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے انشاءاللہ کل سردار آباد اجتماع کل سردار آباد سے اجتماع ہے تو پھر تو جلوس سے غوثیہ بھی غوث غوث ہو جائے کہاں سے نکالیں گے آپ جلوس شاہد بھائی بات کریں آغاز کہاں سے ہوگا نیچے باپا وہ ترکیب بنا لیں گے بیسمنٹ میں ترکیب آپ نے رمضان حال میں تو ٹھیک جوش میں آ کر آپ روڈ پہ نکل جائیں جزاک اللہ سبحان اللہ ایسا ہونا کہ جیسے آپ کا جو آپ نے اس کو رمضان حال کا نام دیا ہے تے کھانے کو جی باپ جی ایسا تو یہاں سے ہوتا ہوتا پھر جیسے اوپر ہم جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں وہاں تک پورا اینڈ تک وہاں بھی منظر ہو مدنی چینل پر ہم یہ دونوں ہم کو جلوس نظر آوے تو پھر دیکھتے ہیں سبحان اللہ پھر باپا سے پوچھیں گے کل کے مدنی مذاکرے میں باپا خان جوش کہاں زیادہ تھا باپا خان پور سے پیغام آ گیا کل انشاءاللہ عز و جل وہاں بھی جلوس غوثیہ ہوگا سبحان اللہ وہاں تو فیضان مدینہ اتنا بڑا ہے خان پور میں تو باپا ہے اب دیکھیں مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس غوثیہ کی ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ تو اچھا میں کل جمعرات بھی ہے نا سب کو یوں تھوڑا سا وہ آسانی ہو گیا چلو پبلک جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں خود ہی آ جائیں گے نہیں جلوس کے نام کی وہ تاریخ ڈکلیئر ہو جائے نا فلاں تاریخ تو جلوس میں لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے مدنی منوں کو اور یہ خاص کر نوجوانوں کو مزہ آتا ہے اس میں نارے شاہ بھی آ جاتے ہیں سبحان اللہ پاپا حاجی علی نگر کا بھی پیغام آیا ہے ان کے بھی ارمان نکلتے ہیں جی حاجی علی نگر سے بھی پیغام آیا ہے جلوس غوثیہ کا غزالی کابینہ پاپا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ گیارہ بچے 11 منٹ پر جلوس غوثیہ کی باتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ دو 11ویں جمع ہو گئی ہیں دو 11ویں کی بات چلی تو 11ویں سے 12ویں تک پہنچ گئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد تصور علی وارسی بول رہا ہوں لکھنؤ شہر سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے مجھ سے ہو نہیں پا رہا, اتر نہیں رہا ہے. پیارے بابا جان مجھے کوئی مدری نسخہ دیں جس سے میں جلد سے جلد اس مصیبت سے میں نجات پاؤں. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. ایک روایت ہے اللہ اس میں بولا مشکل کشا سے مروی ہے, جو ایک مکاتب غلام کو مولا مشکل کشا نے سکھایا. مکاتب غلام اس کو کہتے جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ یا کانٹریکٹ کیا ہوا ہو. حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے. اگر تم پر جبل سیر, یہ ایک پہاڑ کا نام ہے سیر, اگر تم پر جبل سیر جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تم یوں کہا کرو, کیا کہا کرو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ سنن الترمذی ترمذی شریف کی روایت آپ نے سنی. بہرحال یہ دعا تیر بہدف یعنی جلد اثر کرنے والا نسخہ ہے. اگر ہمیشہ ہی یہ دعا ہر مسلمان ہمیشہ ہی یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور ایک بار پڑھ لیا کرے, انشاءاللہ قرض و ظلم سے محفوظ رہے گا. یہ مرآت المناجیف جلد 451 والا میں نے مدنی پھول آپ کو سنا ہے. یہ کم از کم ہر نماز کے بعد روزانہ ایک بار یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ قرض اور ظلم سے حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی رسول اللہ تعالی علی محمد. میرا ناقد مشورہ ہے کہ اس کا مدنی گلدستہ بنا کر اس کو مدنی چینل پر بار بار چلایا بھی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ کلپ جو ہے نا جو ہم موبائل پر جو شارٹ کلپ بھیج رہے ہیں اس میں بھی یہ مدنی گلدستہ بنا کر یہ بھیجا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دکھیاری امت کا بھلا ہو اور انہیں بہتر سے بہتر مدنی پھول ملتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. وہ عبارت لکھی ہوئی ہو نا دعا عماد بھائی انشاءاللہ عز و جل گرافکس ہوگی نا تو ٹیکسٹ لکھا ہوگا تو پڑھ کر جو سنتا ہے نا تو سننا بھی ہے پڑھنا بھی ہے دیکھنا بھی ہے تو اس سے ویژولی وغیرہ طور پر بھی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جس پر قرضہ چڑھا ہوا ہو وہ یہ دعا جو ابھی آپ نے سنی جب تک قرضہ نہ اتر جائے ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اور صبح شام سو سو بار روزانہ پڑھے اول آخر ایک ایک بار درود شریف اس کی بھی ایڈیٹنگ کر لیجیے گا صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں. بابا کی بارگاہ میں سوال ہے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اورنج کو سنترہ کہتے ہیں اور کیا سنترے کھانے کے کوئی فوائد بھی ہیں؟ اور پیارے بابا اچھے سنترے کی کوئی حکایت بھی ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ موسمیاں بتا رہے ہیں مجھے سنترہ یہ ملتا ہے شاید یہ سنترا بیچ میں جو کھڑا شاید سنترا. آپ پہلے اس سوال کے جواب سے پہلے یہ بتائیے تو بھی ہمارے میرے جیسا کوئی آدمی جاوے تو وہ تو پھر کیا بن کر آئے گا؟ منڈا جائے گا نہیں تو کیا سنترا لے سنترا کس کو بولتے ہیں؟ نہیں اپنے وہ موسمی تو کیا موسمی کی بھائی دکھا رہے اورنج بولتے غالباً موسمی کو موسمی کا چھلکا سخت ہوتا ہے جو مشکل سے اترتا ہے اور سنترا پولا پولا ہوتا ہے وہ آسانی سے اس کا چھلکا ہاتھ میں آ جاتا ہے. یوں کرنا ہے یہ ساری فیملی خاندان ایک ہی ہے جو میرا اندازہ ہے. مامو خالہ ہاں ایسا ہی لگتے ہیں ایک ہی خاندان کے ہی ہے. کینو کینو بھی تو ہے. ہاں یہ کینو سنترا یہ سکیلے ملتی ہے نا ان کے آپس میں. یہ کینو یہ کیا ہے؟ یہ کینو ہے اور سنترا غالباً لمبو اترا ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے اسی طرح کا. آپ یہ سنترا کا بتائیں گے تو انہوں نے سنترا کا پوچھا اور اس کو اورنج قرار دیا تو یہ اورنج کہنے میں ارج تو شاید نہ ہو. سنترا ہمارے یہاں بکثرت پیدا ہونے والا پھل ہے. یہ نیٹ سے پڑھ کر کچھ مدری پھول عرض کر رہا ہوں میں. سنترا ہمارے یہاں بکثرت پیدا ہونے والا پھل ہے ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں. اور اس کے غذائی اور دوائی اثرات تمام ماہرین طب و سائنس تسلیم کرتے ہیں. ایسے لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں یعنی لکھنے پڑھنے تحریری کام تو ایسوں کے لیے یہ پھل قدرتی ٹونک ہے. اور اگر اس کہ موسم میں باقاعدہ استعمال کیا جائے تو دماغی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے قوت ملتی ہے. سنترے سے جسم میں چستی آتی اور فرحت یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے تازگی. اور کوئی یہ مصنوعی ٹونک نقلی ٹونک یہ جو بوتلوں میں بند ہو کے آتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنترے کا رس حلق سے نیچے اترتے ہی دوران خون میں شامل ہو جاتا اور شہد کی طرح اسے بھی ہضم کے مراحل طے کرنے نہیں پڑتے. سنترے کا استعمال تیزابیت ختم کرتا بلکہ ثقیل یعنی وزنی اور دیر ہضم کھانے یا کسی اور وجہ سے قبض لگ جائے تو سنترے کا صبح یعنی کہ نہار منہ ہفتے دو ہفتے تک استعمال مفید ہے. قبض جاتا رہے گا انشاءاللہ. بعض لوگوں کی زبان پر صبح اٹھے تو سفیدی سی جم جاتی ہے زبان پر تو یہ عموماً معدے کی خرابی یا جگر کی خرابی سے ایسا ہوتا ہے. سنترے سے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے سنترے کھانے سے. یرقان نے پیلیا, پیلیے سے ہونے والی جگر کی گرمی میں اطبا یعنی ڈاکٹرز صدیوں سے سنترے کا استعمال کرواتے آ رہے ہیں. بیماری کے بعد جسم میں انسانی کی قوت مدافعت یعنی پروٹیکشن پاور بیماری سے روک مدافعت پاور تحفظ کی طاقت ہے قوت مدافعت. یعنی کہ بیمار جب آدمی پڑ جاتا ہے بیماری سے اٹھتا ہے تو اس میں اس کی جو بیماری سے بچنے کی طاقت ہوتی ہے نا مقابلہ کرنے کی سیلف کانفیڈنس کے لیے میرے کو یاد تار بھول گیا ہوں تیرے خوبصورت لفظ ہے ڈیفینسو پاور ڈیفینسو. تو ڈیفینسو پاور جو ہے وہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے بندر تو کمزوری محسوس کرتا ہے اور برابر اس سے کام نہیں ہو پاتے. ایسے حالات میں سنترے کا استعمال قدرتی ٹونک ہے اور اسے صحت بخشتا ہے طاقت بخشتا ہے. وہ بچے جن کو ماں کا دودھ ہضم نہیں ہوتا یا سوکھا پن کا شکار ہوتے ہیں یا فیڈر سے دودھ پلانے کی وجہ سے قدرتی حیاتین یعنی وٹامنس کی کمی کا شکار ہو تو ایسے بچوں کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے سنترے کا استعمال یعنی کہ اس حالت میں کہ اس کا جوس نکال لیا جائے اور تین چار چمچ دے کر کمی پوری کی جا سکتی ہے. سنترے کے چھلکے جو پھینک دیے جاتے سنترے کے چھلکے اور پودینہ چھ ماشا یعنی یہ تقریباً سمجھو چھ گرام پانچ گرام تقریباً بنے گا پانچ سمجھو کہ سنترے کے چھلکے اور پودینہ پانچ گرام جوش دے کر پانی میں خوب ابال کے جوش دے کر چھان کر میٹھا کر کے کھانڈ ڈال دی یا شہد ڈال دیا اس میں میٹھا کر کے دن میں دو تین مرتبہ پینے سے بد ہضمی کی شکایت جاتی رہتی ہے. جن لوگوں کو قبض رہتا ہو انہیں چاہیے صبح ناشتے میں تین کینو کھائیں یعنی یہ تین سنترے یا کینو کھائیں یا ایک گلاس جوس کا پی لیں. رس یعنی جوس سے بہتر کینو رہے گا کیونکہ ان کا پھوک اور ریشہ انتڑیوں کی صفائی کرے گا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ سنترے کا بڑا چھلکا اتارتے پھر چھوٹا جو سفیدی کچھ ہوتی ہے نا اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یہ بہت مفید ہوتا ہے. نہیں اس طرح کے جو ریشے ہوتے ہیں نا یہ آنتوں میں جھاڑو لگاتے ہیں اور جو بھی گند کچرا ہوتا ہے اس کو دھکا مار کے بھاگتے بھاگتے ساتھ لیتے جاتے ہیں. اس کو فائبر بولتے ہیں انگلش میں اردو میں ریشا. باپا یہ ہمارے پاس کچھ تیار ہے اب یہ بتا دیجئے باپا یہ سنترا کیا ہے ہم نیمبو ہے یہ تو لیمو نہیں لگ رہا. کہنے والوں کا کہنا یہ ہے سنترا جس کو نیمبو کی طرح کا کچھ وہ کینو ہوتا ہے میٹھا میٹھا ہوتا ہے ایک میٹھا نام سنترا زیادہ میٹھا نہیں ہوتا کٹ میٹھا ہوتا ہے ایک پھل آتا ہے اس کو میٹھا بولتے ہیں وہ میٹھا اور چیز ہے اس کا نام ہی میٹھا ہے وہ بھی اسی کی فیملی سے لگتا ہے خاندان کی لگتا ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ نیمبو ہے خدا بہتر جانے. اب باپا قوت مدافعت کو انگلش میں امیون سسٹم یو کے اسلامی ادارے ہیں امیون سسٹم یہ کہتے ہیں یہ یو کے اسلامی ادارے ہیں. اب بار بار یو کے اسلامی بتا رہے ہیں اپنا پروٹیکشن پروٹیکشن کا بتاتے ہوئے ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھانگ رہا ہو تو آپ کے خاطر میں نہ آئے. مولانا ہے نا ہوشیار ہوتے. رک رک کر پیلا پیشاب جس کو آتا ہو اس کے لیے بھی یہ کینو کا رس سنترے کا رس مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ شفا ملے گی. اسی طرح مسوڑے پھول جائیں دانتوں کی خرابی کی وجہ سے خون آتا ہو یا پیپ آتا ہو دانتوں میں تو سنترے کے استعمال سے فائدہ ہوگا کیونکہ وٹامن سی کا اس میں کثیر ذخیرہ ہوتا ہے. دن میں دو بار کینو یا مالٹے کا رس پیے یہ بھی لکھا ہے. غیر غریب آدمیوں کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. بخار میں موسمبی یا کینو کا رس دینے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور طاقت آتی ہے. سنترا دل اور معدے کو طاقت دیتا ہے. سنترے کے پھولوں کا عرق بے حد مفید ہوتا ہے. صبح شام پینے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے. اعصابی تھکان اور کھچاؤ نہیں رہتا. پیٹ میں جمع ہوا نکل جاتی ہے. بعض خواتین کو ہسٹریا کی شکایت ہوتی ہے. ان دوروں کو بابا جی بعض اوقات آصف بتاتے ہیں. ایسی خواتین بار بار بے ہوش ہو جاتی ہیں. پیٹ کے نچلے حصے میں بوجھ اور درد رہتا ہے. ایسی صورت میں سنترے کے پھولوں کا عرق سادہ پانی یا دودھ میں ملا کر پلانے سے یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے. الحمدللہ پھولوں کا عرق کیا سنترے کے پھولوں کا عرق. ہاں تو سنترے کا پھول تو درخت میں ہوتا ہے نا بازار میں مشکل ملے. یہ ہو سکتا پنساریوں کا ملتے ہوں گے خشک پھول. جو چیزیں دباؤ میں ڈالتی ہیں سنترے کے چھلکے ملتے ہوں گے ان کے پاس. سنترے کا شربت خون کی خرابی کے لیے مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی تحفہ سبحان اللہ. مرحبا. الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے آٹھ بیانات اور دو منقبتیں بغدادی نسخہ ان تمام گلدستوں سے سجا ہوا یہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی اور اس میں سات بیانات جو ہیں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہیں. فیضان غوث اعظم تذکرہ غوث اعظم الحمدللہ یہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. 72 میں دو کم یعنی 70 روپیہ ہدیہ میں یہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اس کو بھی ضرور حاصل کیجئے اور 11ویں کا یہ مبارک مہینہ ہے. خوب خوب لنگر غوثیہ بھی کیجئے. امیر علیہ سنت کے رسائل ڈی وی ڈیز سیڈیاں یہ بھی حاصل کیجئے. سبحان اللہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک اور تحفہ دے دیا. شجر قادریہ رضویہ ریائیہ اتاریہ نیا نئی ترکیب نظر ثانی کے بعد مندر عام پر آیا ہے. ہدیہ 11 جمع 2 روپیہ 13 روپیہ ہدیہ پاکٹ سائز. پرانے شجرے جو بھی آپ کے پاس ہیں اس کے بجائے مشورہ کے نیا لے لیں تو اس میں جو تھوڑا بہت فرق کیا وہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا. اس کا پڑھنا کاغذ بھی بہت عمدہ ہے چمکدار کاغذ ہے اور 4 رنگ میں ہے. واہ سبحان اللہ. یہ نیا شجرا سب کو اسلامی بھائیوں کو لینا چاہیے جو غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. بابا اس میں درود غوثیہ بھی ہے ماشاءاللہ, کیا نہیں ہے اس میں. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین, یہ شجرا ہر مرید و طالب کو پڑھنے کی اجازت ہے. آپ تمام اسلامی بھائی کوشش کریں کہ اس شجرے کو آج ہی جن جن سے ہو سکے, یا کل جیسا ہفتہ وار اجتماع میں آپ کا آنا ہوگا, تو شجرے کو ہدیتاً حاصل کیجئے مقتدی المدینہ سے اور اس کو اپنے مطالعے میں لائیے. صبح و شام پڑھنے کے اوراد کے صبح و شام کیا پڑھنا چاہیے, ایمان کی سلامتی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ جان و مال, دین و ایمان, گھر بار, اہل و عیال کی حفاظت کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے. الحمدللہ بے شمار اوراد و وظائف اس میں موجود ہیں, اور قرآن مجید کی کون کون سی سورتوں کو کب کب پڑھنا چاہیے اور بہت سارے فضائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. پھر اسلامی بہنوں کے لیے چار مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے ہیں, دعوت اسلامی کے بارے میں بھی مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہر ایک اسلامی بھائی اس کو لے اور پڑھے, اللہ تعالی ہم سب کو اس کا لینا اور پڑھنا نصیب فرمائے. کون کون نیت کرتا ہے یہ شجرا, جیسا بھی پاپا نے فرمایا کہ جو پرانا شجرا ہے یہ مطلب کہ وہ اپنے پاس اس کو لیں نئے کو, کہ اس میں کچھ نہ کچھ مطلب کہ نظر ثانی وغیرہ کی ہوئی ہے اور پھر سب رنگ ہے ماشاءاللہ. تو یہ جلدی جلدی ہے, اس کو اسلامی بھائی آپس میں کہیں نہ کہیں اس کو دینے کی بھی کوشش کریں اور اس کو پڑھائی میں رکھیں اپنے. نیکی کی دعوت کے چھ مدنی پھول ہیڈنگ بھی اس میں موجود ہے, یاد دہانی کے رنگ برنگے مدنی پھول بھی اس میں موجود ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے انہیں مکتبۃ المدینہ کی کتابیں, رسالے یا شجرا یا ڈی وی ڈیز وغیرہ ملیں, تو دعوت فیضان مدینہ کا نمبر ہے 02111252692. اس فون نمبر پر صبح 10 بجے تا شام 7 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں ممکنہ صورت میں آپ کو آپ کی مطلوبہ شے جو ہے وہ پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. اسی طرح مرکز الاولیاء میں, زمزم نگر میں اور مدینۃ الاولیاء وغیرہ میں بھی یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے. آپ اس سلسلے میں اس نمبر پر رابطہ کیجیے, اور وقتاً فوقتاً ان شہروں کے نمبر بھی ہمارے مدنی چینل پر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں. آپ ان نمبروں پر بھی صبح 10 بجے تا 7 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں. دو مزید نام بغداد شریف کے ٹکٹ کی قرآن دازی کے لیے, مدرس کورس شاہد نواز سعیدی بن محمد نواز اویسی, شاہد نواز سعیدی بن محمد نواز اویسی, شاہد نواز سعیدی بن محمد نواز اویسی لا موجود. باب المدینہ نیو کراچی, محمد شاہد اتاری ولد عبد الستار, سبحان اللہ تعال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کسوٹی سبحان اللہ. یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نیا شجرا جو ابھی اعلان ہوا, یہ نیا شجرا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آ چکا ہے. سبحان اللہ. بپا ایس ایم ایس کے مطابق 53 مقامات سیرانی کابینات میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا, یہ اطلاعات کے مطابق ایسا ہے. اچھا کل کے دونوں جھنڈے والے اگر آ گئے ہوں آئے ہوں ان میں سے ایک آیا ہو جی بابا آج ان سے نہ مدنی کسوٹی کروا لیں سبحان اللہ اب ایک موجود ہے بابا تو ان کو ہی اگر کر سکتا ہو تو دیکھ لیں سمجھا دیں کل تھے تو پورے مدنی ہولیے والے تھے یہ جی بابا ہیں تو مدنی ہولیے والے ہاں تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ان میں دیکھو نیو کراچی سے آنا مدنی فیضان مدینہ اور کل وہ ناک کٹی میری یہ بھی آ گئے ان کی تو نہیں کٹی میری کٹی میری شامت اعمال کی وجہ سے بیچاروں کو مایوس کیا گیا اب یہ ابھی کچھ اعلان بھی کر دیں جوش میں اگر گیارہ سال نہیں تو گیارہ مہینے سبحان اللہ کہہ رہے تھے جیسے بابا فرمائے کیا بات ہے واہ لگام ہی دے دی سبحان اللہ آج امین سنبھال لو بائک رو رہے ہیں باپا وہ تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سبحان اللہ اور کو بلا لیں باپا رو رہے ہیں باپا وہ تو سبحان اللہ تو روئیں گے تو صحیح نا یار روتا ہوتا کام ہوتا ہے رونے پر تو پابندی بتا دو اب یار جی باپا اس کو تو زیادہ کرنی چاہیے اللہ اللہ اللہ تو نصیب یاد غوث میں رونے والا تو دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی وہ اپنا لگتا ہے لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے اس پہ چادر میں وہ جھونی ہے مطلب پرانا ایسا ہے بھائی چادر اوڈن والا مستقل اوڈن نہ ہونا جی بابا شعیب بھائی جمع آج کون کریں گے غوثیہ کسوٹی بابا اسلام بھائی انفرادی کوشش خرید لیا انہوں نے شجرا خرید لیا بابا مدینہ شجرا دکھا رہا تھا بابا ہے اسلام نے خرید نیا والا سبحان ارے واہ تو بہت سارے بابا نئے نکالنے شروع کر دیا بابا تو اللہ ٹھیک ہے آ جائے تو نکال رہا ہے بابا کتنے پاس ہے کافی یہی دکھا دیں ان کو کتنوں کے پاس ہے بابا ماشاء اللہ یہ تو کافی سارے اسلامی بھائی ہو گئے بابا تین چار دن کے مدنی کسوٹیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے جو آ سکتے ہیں قریب جمع کر لیں شعیب بھائی پاپا اگر اس میں یوں ہو جائے کہ جس نے اس کو پڑھ بھی لیا ہو ہاں بہت زیادہ ہے اتنے سارے الحمد للہ بابا میدان مدینہ میں سردار آباد والوں کے پاس بھی ہے ہاتھ پہ کھڑے ہوئے دکھا رہے ہیں پاپا یہ سردار آباد والے شجرے ہیں کے پاس پپا کھڑے ہوئے دکھا رہے کتنے ہاتھوں میں پپا نئے شجرے یہ شجرے سردار آباد والے سردار آباد سردار آباد پپا ماشاء اللہ نگرانی پاک کا بھی ان کی جو تعداد ہے اس کے مطابق شجرے ہیں مطلب ماشاء اللہ مرحبا پپا ماشاء اللہ بہت سارے کلر اور بہت خوبصورت پینٹنگ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ اس میں ویسے ہی بنتے ہیں تین مزار ہیں جی بابا سرکار کا غوث پاک کا اعلی حضرت کا جمع کریں وہ اماد بھائی طریقہ بیان فرمائیں ساروں کا تو بہت سارے ہیں نا یہ تو جی پاپا بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ بدنس بھی نہ ہوئے گیارہ سوالات فی سوال پچیس سیکنڈ اور آپ کو اس کے بعد اس میں آپس میں مشورہ نہیں کرنا اور بالا جپٹی بھی نہیں کرنی مائک پر جی پاپا سیلا جپٹی بھی کریں سر زیادہ ہے نا بابا اس میں بھی کچھ اگر تقسیم کاری ہو جائے تو مدینہ مدینہ یوں کر لیتے ہیں کہ جو گیارہویں شروع کا مہینہ میں بھی شروع ہوا ہے پچھلی گیارہویں سے اب تک ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں جس کا ناغا نہ ہوا ہو سبحان اللہ اس کو بلا لیتے ہیں یا اللہ پوری بابا پچھلی گیارہویں سے گیارہویں تک گیارہ قافلے ہوئے ہوئے گیارہویں سے گیارہویں تک تین دن سفر ہے. سبحان اللہ. آج 11 قافلے مدینہ مدینہ. نہیں نہیں, کم از کم 11 مدنی قافلے والے سردار آباد میں بھی آج کھڑا کر رہے ہیں. اسی سال گئی 11ویں سے اب تک کوئی ناغا نہ ہوا تو ہی 11 قافلے ہوں گے نا. اور اگر نہیں اس طرح بن پا رہے تو انہی میں سے کوئی 30 دن کا سفر کیا ہو اس سال اس کو بھی لے لیتے. اسی سال 11 قافلے سفر کیا ہر مہینہ. بڑھیا نہیں جلدی جلدی بڑھیا. آپ بھی بڑھیا. ہاں صحیح ضرور. باپا جنہوں نے جامعہ کے جدول کے مطابق اگر سفر کیا ہو. لبیک سبحان اللہ. اجمین سر ہم سوالات شروع کریں. جی بغدادی کسوٹی کا وقت چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے وہ اسلامی بھائی نے کوئی پوزیشن سنبھالی کہ نہیں پہلے کسوٹی کے لیے. تو یہ آپ جی بپا آ گئے. آ گئے انہوں نے تو ہاتھ لگام کر دیا نا بپا. آ گئے آپ کے پاس آ گئے بپا. ٹھیک ہے بپا جیسے آپ فرمائیں وہ سوچیں گے. بپا یہ سہرائے مدینہ والے بھی مقابلے میں آ گئے. بپا یہ تو کہہ رہے ہمارے پاس 63 کے قریب اسلامی بھائیوں کے پاس شجرا ہے اور 13 نے مکمل پڑھ بھی لیا ہے مدنی نامہ. تو مدنی نامہ سہرائے مدینہ. سوال کیجیے. مادے ایک منٹ. وہ ان کو یقین نہیں آ رہا نا کہ میں ہی کروں گا. چیٹے مارے اپنے آپ کو زور سے. وہاں بے بیداری ہے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. اب شروع کریں. جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ نعم. جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. ظاہری حیات سے متصف ہیں. اور اس کے بعد صحابہ اکرام علی و رضوان کا سوال ہوا ہے اور چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. قافلے میں سفر کریں گے بپا زیادہ ہوش آ جائے گا. اسلام بھائی ہمارے یو کے کے آئے ہوئے ہیں وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپا الحمدللہ شجرہ شریف بھی خرید لیا ہے اور پچھلے سال 30 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کی سعادت حاصل ہے اور آئندہ سال کی بھی نیت ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائی آپ کے ذہن میں جو شے ہے شخصیت ہے کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ نعم. ظاہری آیت سے متصف ہے پاکستان سے تعلق ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. السلام علیکم پیارے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توقیر اتاری ہے. باب المدینہ سے تعلق ہے. کیا ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے؟ نعم. پاکستان باب المدینہ ظاہری حیات سے متصف. اور پانچ سوالات ہو گئے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے اور کچھ کچھ دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ یو کے برادر سے جزاک اللہ. کیا کیا آپ کی مرادی شخصیت دعوت اسلامی میں؟ نعم. دعوت اسلامی باب المدینہ پاکستان زاریہ یاسر متصف. 6 سوالات ہو چکے ہیں, 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی, آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں کیا وہ اس وقت فضان مدینہ میں موجود ہیں؟ لا. ویسے میں ایک بات بیان کروں کہ جب سے مدنی کسوٹی شروع ہوئی اس وقت سے حاجی شاہد صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں, ابھی دکھا رہا ہوں میں. اور میرا پوچھتا نہیں ہے, میں بھی تو بات بھائی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ لگ رہی تھی. ان کا ان کے مدنی کسوٹی ہوئی ہے, مجھے یاد پڑ رہا ہے. 8ویں سوال کا وقت ہے. السلام علیکم. یہ بھی ابھی جو آیا ہو, یہ بھی حاجی شاہد کا دیوانہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی, کیا ان کا تعلق راکین شورا میں سے ہے؟ راکین شورا میں سے. کوئی مشکل سوال ہو گیا؟ لا. نو, دس, گیارہ, تین سوال باقی ہیں. بپا, جلوس سے غوثیہ کے پیغامات کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں مختلف جگہوں سے, اور دہلی شریف کا بھی میسج آیا ہے, گلزار طیبہ سے بھی میسج آیا ہے, کا بھی میسج آیا ہے, اور ضیاء کوٹ اور گجراوالا کے حوالے سے بھی میسج آیا ہے. وقت تو ختم ہو چکا ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. یہ دسواں سوال ہے آپ کا. وعلیکم السلام. ایک سوال آیا ہوگا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سائی بھائی, السلام ورحمۃ اللہ. کیا ان کی کنیت ابو البلال ہے؟ لا. اوہ, ہوشیار ہے دیوانہ, ہوشیار ہے دیوانہ. دس سوالات ہو گئے, آخری سوال ہے آپ کے پاس. دیکھیں, آپ کو ایک مشاورت ہوئی تھی, اس پر غور کیجئے گا, شاید کوئی کام ہو جائے آپ کا. آخری سوال ہے آپ کے پاس. مراد بھائی, آپ اپنا کام کرو نا یار. وہ یاد بھی نہیں ہوگا کہاں ہوئی ہے کیا ہوا, فکر لگ رہا ہے. ابھی سے اشارے دینے شروع ہو گئے آپ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق امیر علیہ سنت کے خاندان سے ہے؟ لا. سوالات ختم ہو چکے ہیں, اور باپا نے فرما دیا ہوشیار دیوانہ, ہوشیار دیوانہ, بلا بلا کے آخر الجھا کے رکھ دیا. اب ایک شخصیت جگمگا رہی ہے اس وقت منچ پر چشمے پہن کے. وہ فیضان مدینہ بھی تو نہیں ہے وہ شخصیت, ان کی مطلوبہ اراکین شورا میں بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت خاندان اعلیٰ حضرت میں سے نہیں ہے نا. باپا انگلی پکڑوا دیں. ابھی اتنی بڑی, اتنا بڑا اشارہ دیا آپ کو. آپ کیا ایسی باتیں نہیں کیا کریں براہ راست شعیب بھائی, برائے کرم اتنی وضاحت کے ساتھ بات ہو گئی. کوئی پہنچا ہے حاضرین میں سے؟ پہنچے, پہنچنے والے, کچھ کچھ پہنچے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے, سب ختم ہو چکا بابا, وقت ختم ہو چکا, سب کچھ ہو چکا. مدنی فیس بتا کر نام لیں گے نا؟ جی بابا, انشاءاللہ. شعیب بھائی, مدنی فیس کے ساتھ نام کی ترکیب بنائیں. کون پہنچا ہے, کہاں پہنچا ہے؟ دہرا دے رہا ہوں بار بار. نیت کیا ہے؟ نیت کے لیے بتائیں نیت کیا؟ مدنی فیس والا باہر سے بلایا گیا. مدنی فیس والا بھائی کوئی سردار آباد میں مدنی فیس کے ساتھ نام دینے والا؟ یہ تو رہ گئے. کوئی ہے میلاد ہال کے اندر؟ یہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے سردار آباد میں. ایک نہیں ایک سے زیادہ ہاتھ کھڑے ہو گئے. تین ہاتھ نظر آ رہے ہیں. دو تین اور کتنے ہیں بابا؟ سردار آباد والے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. مدنی فیس بھی دیں گے ایسا سردار آباد والے؟ فیس دیں گے, فیس کا اعادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی, میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ سردار آباد محمد محبوب رضا تاری درجہ سادسہ, انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. سفر کروں گا کب؟ ابھی مدنی قافلہ کورس جاری ہے, اس کے بعد انشاءاللہ. تاریخ مدنی قافلہ کورس؟ ہاتھ تو ہاتھ ہو گئے نا. میں اپنے گھر سے سامان لینے نکلا تھا, سامان بیچنے نکلا تھا, اور تیس دن کے کورس کے لیے یہاں حاضر ہو گیا. تو ابھی گھر واپس نہیں گیا. کیا بات, کوئی ایسی فیس مل جائے. کیا بات, ہاتھوں ہاتھ بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدنی قافلہ کورس جاری ہے, اس کے بعد انشاءاللہ. انشاءاللہ کتنے دن کا پوچھو؟ نام بتائیے پیارے بھائی. کیا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کی کنیت ابو حامد رضا ہے؟ نعم. بھول تھی, دیوانے نے بھول کھا لی بابا. وہ اصل اگر رکن شورا نہیں ہے تو نگران تو رکن شورا تو ہوتا ہی ہے. وہ یہی ہو رہا ہے, صدر وہی بنے گا جو پہلے ووٹر بھی ہو. ووٹر نہیں ہو صدر بھی بن سکتا. ان کو حاجی محمد عمران رضا عطاری کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ کا تو جواب ہو گیا. وہ جواب درست ہے بھائی. ادھر تو آؤ, رونگ نمبر لگ گیا ہے. طرف تو آؤ بابا. کیا مطلب جو نگرانی شورا وہ بھی کیا رکن شورا بھی شمار کیے جائیں گے؟ رکن شورا تو انڈر ملک کا صدر بھی ہوگا تو ملک کا وطنی ہوگا, ووٹر ہوگا, جبھی تو مطلب صدر بن سکے گا. تو رکن شورا ہی تو نگران ہوتا ہے, باہر سے تھوڑی آتا ہے. کیا چلا لیتے ہیں, کیا ہے اپنی بغدادی کا سوچیے. سبحان اللہ, بابا سب آپ کا ہے. ایک کام کرتے ہیں, آج ایک مدی کسوٹی باپا سے کروا دیں. سبحان اللہ, بغدادی کسوٹی. سبحان اللہ بابا. کون شرکا کون ہوں گے؟ اب پہنچائے گی گوشت پاکی کرا مزہ. سبحان اللہ, اس سے مطلب آسانی سے پہنچنا مشکل ہے یار. ابھی سے تو ڈرا رہا بابا. یوں پاپا, یہ پہنچنے والے منتخب کون ہوں گے جو یہ آئیں گے سوال کرنے والے؟ کیا کیٹیگری ہوگی پاپا؟ ابھی ٹائم کم ہے, میرا گھر این جی کو کنٹینیو کر لو. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جی. مگر ایک جو کھاما کا کھڑا ہو گیا ہے وہ شجرا دکھا کر ایکشن کر رہا ہے اسکرین, اس کو مہربانی کر کے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیٹھ جائے. منظور بھائی آپ بیٹھے. وہ شخص میں ہر مہینے تین دن والے میں ہے نہیں ترتیب میں. ہر مہینے تین دن والے کون کون ہیں آپ کے؟ تیرے سوال شروع کریں. وقت چلائیے اور پہنچے جہاں بابا پہنچانا ہے, کیا ذہن رکھتے ہیں؟ بابا ہی پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. سبحان اللہ, آج چینج تبدیلی اور تبدیلی, اور باپا نے فرما دیا. آج تو کوئی بس دیکھیں کیا ہوتا ہے. مائک کے لیے بڑھنے کے لیے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی مائک کی طرف بڑھ نہیں رہے اس ٹائم بھائی کھڑے ہوئے. دکھائیں دکھائیں یار, آپ دکھائیں مائک نہیں لے رہے یار. تبدیلی لانے والی شخصیت بنی ہے. ایکاش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی سے جھنڈا ہے؟ جھنڈا؟ یہ سوال تو نام تو آخر میں دینا ہوتا ہے. کیا جواب دوں؟ کوئی اور سوال کر. جھنڈا کا نام نہیں ہوتا. آپ کو اور سوال کر. جھنڈا کون سا ہے بھی نہیں بتایا. پاکستان کا جھنڈا، جشن وزادت کا جھنڈا، گیارہویں شریف کا جھنڈا. سوال کر لیا. نیلا جھنڈا ہے. پھر وہی بات، وہی بات. آخر میں بولنا ہو تو بولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یعنی ایسا سوال ہوتا ہے نا، کیا اس شے کو فلاں سے نسبت ہے، فلاں سے نسبت ہے، یوں آئے نا، پھر چلتے چلتے پھر پہنچیے گا اگر جھنڈے تک پہنچنا ہو تو. اگر مدنی کسوٹی تو چلے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. پاپا، جو آپ کے ذہن میں شے ہے، کیا اس کی نسبت اولیاء کرام کے مزار شریف سے ہے؟ لا. تیسرے سوال کا وقت ہے. بڑا عجیب سا منظر نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر، نظر آ رہا ہے مدی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. یہ والا دیکھو، یہ والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا، کیا اس شے کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے؟ اس شے کو جو شہرت حاصل ہے، وہ غوث پاک سے نسبت کی وجہ سے شہرت حاصل ہے؟ نعم. بہت سی چیزوں کو ہو سکتا ہے غوث پاک سے. بلاؤ مجھے بغداد، سبحان اللہ، روزہ بھی دکھاؤ اور جالی بھی دکھاؤ، مدرسہ نظامیہ بھی دکھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، آپ کی مرادی شہ کیا بغداد شریف میں ہے؟ لا. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. آپ کے پاس تقریباً 7 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے، جو آپ کی مرادی شے ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم. غوث پاک کے روزے کو دیکھا تو جا سکتا ہے نا. بغداد شریف کی زیارت بھی ہو سکتی ہے، کربلا شریف کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، چادر مبارک کی بھی زیارت ہو سکتی ہے جو غوث پاک کے روزے پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے پاپا جان، کیا اس کو بچے بڑے بوڑھے لہرا بھی سکتے ہیں؟ لا. ہائے ہائے ہائے، امیدوں پہ پانی. ہو گیا کلیجہ دھک سے، ہائے لا کی سنانے والے. ساتویں سوال کا سیکنڈ بھی آپ کو لا نہ سنا دے. مشہور تو مشہور ہے بابا وہ چیز. 5 سیکنڈ باقی ہے. کیسی مشہور ہے بابا؟ 2 سیکنڈ مشہور ہے. وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کی جو مرادی شے ہے کیا اس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے؟ لا، وہ شجرہ شریف. سبحان اللہ، کرامت غوث اعظم ہی پہ چھائے غوث پاک کی کرامت. تھوڑا غور کریں گے تو شاید پہنچ جائیں گے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا، کیا وہ کوئی قصیدہ ہے؟ لا، نہ قصیدہ ہے نہ لہرانے کی چیز ہے. مشہور بہت ہے. یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. سوال نوا ہے اور سیکنڈ تقریباً 11. کیا غوث پاک بغداد کے تبرکات دکھا دیجئے. 3 سیکنڈ باقی ہیں، وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا اس چیز کا تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا ہے یا پہلے ہوا ہو؟ 2 سوال ہو گئے بھائی. آج ہوا ہے، پہلے ہوا ہے، کتاب میں ہوا ہے، اب تیسرا بھی پہلے. نہیں، پہلے پر کتنی، کتنا ماہ پہلے؟ 12 ماہ پہلے، 14 ماہ پہلے، کتنا ماہ پہلے؟ کتابوں میں بھائی صاحب. آج صحیح جی، آج. چلے، آج پاپا بتائیں گے. آج ڈائریکٹ نہیں ہوا تھا، اس کا انڈائریکٹ ہوا. چلو، یہ پہنچا دیا کہیں نہ کہیں. یا اللہ خیر. انڈائریکٹ ہوا ہے تذکرہ. 2 سوالات ہیں جو آپ نے ڈائریکٹ 2 سوال پوچھے. انڈائریکٹ پتہ ہے. تقریباً 11 سیکنڈ باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خود کسوٹی کا لفظ ہے یہ جملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق جو ہے وہ غوث پاک کی کرامات میں سے ہے؟ لا، نہ کرامت نہ قصیدہ. 10 سوال ہو گئے، 11واں باقی. آخری سوال ہے، مائک ہاتھ میں ہے، چہرے مسکرا رہے ہیں، پریشانی کے آثار بظاہر نظر آ رہے ہیں. ان کے اولاد کے مزارات میں تو ہے نا، غوث پاک کے مزار کے احاطے میں. بابو شیخ کہلاتا ہے جہاں غوث پاک کا مزار ہے. وہ اس کا 3 سیکنڈ باقی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. 11ویں سوال کا وقت ختم ہو گیا ہے. 11 دفعہ بول رہے آپ. استغفر اللہ. شعیب بھائی، وقت ختم ہو گیا. 5. یا اللہ خیر. انگلی کی باپا اگر انگلی پکڑا دے تو باپا انگلی پکڑے اپنے قدم پکڑ لیں گے. باپا انگلی پکڑا دے، کھول دیتا ہوں. پہلے فیس تو دو. فیس؟ ہاں بھائی، کون دے گا فیس؟ مدنی فیس. بغدادی فیس. صحیح ہے، جو چاہیے باپا آپ کو. مدنی فیس 12 ماہ کا سفر، بغدادی فیس 11 ماہ کا سفر. مدنی فیس کون دے گا؟ اللہ جی. بابا ایک اسلام بھائی مدرس کورس کر رہے ہیں، اور مدرس کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل کہہ رہے ہیں کہ 12 ماہ سفر کروں گا انشاءاللہ. اگر یہ فیس پہلے دے چکے ہیں تو یہ تو رینیو کرنا ہوا نا، فیس دینا تو نہیں ہوا. یہ فرما رہے ہیں کہ میری آج ہی نیت بنی ہے، ہاتھوں ہاتھ. ماشاء اللہ، مرحبا. چلیے آپ بتا دیجیے بابا. وہ آپ نے تو ابھی کچھ اشارہ دینا تھا بابا. کیا دروازہ کھولوں؟ پاپا آپ کی مرضی ہے، پاپا سب آپ کا ہے. 2 اراکی میں شورا، کسی بچے کو گود میں لے کر کچھ نہیں، سوالات نیتیں پوچھی تھی. اس ساری گفتگو میں کہیں سے ڈھونڈ لو. کوئی تذکرہ ہوا تھا انڈائریکٹ. آج شاید اب جو پڑھی رہی ہوئی انوکھی کسوٹی کل آپ کے یہاں انوکھی کسوٹی ہوئی تھی سب سب جگہ سے آپ کا ہے بپا. آپ نے دروازہ کھولا ہے لیکن ہم کیا کریں بپا, ہم اندر جانے کے لیے بھی کچھ ہمیں کچھ سہولت. دروازہ کھلا ہوا لیکن وہ ٹن اسٹار گیٹ ہے, گھوم گھوم کے لے کے جائے گا اندر بپا. کچھ اور اتنا پیارا مطلب ہے کہ میں نے گوشت پاک کی نسبت ہے جی بپا. پھر یہ گفتگو اس دوران انڈائریکٹ بلا واسطہ تذکرہ ہوا تھا. مرحبا جی جانا جی لبیک ماشاء اللہ. ہلو ہو نا بابا. جی جی جی میں بھی نہیں سمجھنا ہوں میم بجے ہوں سندھی ہوں بجے ہوں وہ بجے ہوں کچی ہوں تو بجے سائیں دوا بدھا سائیں سائیں بجے ہوا بجے ہو جاؤ پہلے ہی پہنچ گئے پہنچے جا یا گوشت پاک پہلے پہنچ گیا ابھی چلوں گے بھائی سے باتیں شعیب بھائی اتنے فکر مند کیوں ہیں یہ بتائیں آپ, آپ کی فکر مندی کا کیا نہیں تو پاپا شعیب بھائی بہت فکر مند ہے ان کو بھی نہیں یہ بھی نہیں پہنچ پا رہے یہ تو بےچارے مدنی مذاکرہ پورا سن نہیں پاتے ہوں گے نا انتظامات میں لے کے رہتے ہوں گے نا. نہیں پاپا میں پہنچ گئے ہوں گے پاپا ہی کام کاج کرنا پڑتا ہوگا مدنی تربیت کا سنبھالنی پڑتی ہوگی. پاپا میں الحمدللہ پورے مدنی مذاکرے سن رہا ہوں الحمدللہ. آواز تو کان میں آتی ہوگی لیکن مصروفیات تو ہوتی ہوگی نا توجہ سے سنتے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ بتا دو نا یار پھر بھی نہیں پہنچے تذکرہ ہوا ہے. سوال نمبر گیارہ ڈائریکٹ ہوا یہ بھی مطلب انگلی پکڑانا ہے. اب سوال نمبر بھی گیارہ ہے گیارہ سوال ہی سوال گیارہ ہو گئے ہیں. وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا وہ سبز امامہ شریف ہے؟ آپ کے سر پر ہے. پاپا سے ایک اور اشارہ لیتے ہیں. میری مراد لا یہ نہیں ہے. بدری فیس تو بنگالی سپاہی ہو گرفتار کر لو. یہ سندھی مانو بھی نہیں پہنچ سکا حاجی امین کے الفاظ سن کر. پنجاب کے بابا پنجاب کے گاؤں سے بھی اس ٹائم بھی آئے ہوں گے بےچارے نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے. یہ اپنے پہلی شاید پہلی تاریخ جو گیارہویں شریف کی تھی چاند رات اس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کا بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اس کی دو قراءتیں بیان ہوئی ہیں دو تلفظ بیان ہوئے. اب تو پہنچو یار. جی یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں یہ مدری فیس بھی دیں گے عوام میں سے جو اس ٹائم آئی ہیں بابا یہ اس ٹائم بابا بچ کر گیارہ منٹ ہو گئے دیو یہ بتائیں گے بابا یاد اٹھا رہے ہیں جو یہ پہنچ گئے لگتا ہے داڑھی پوری رکھیں گے امام بھائی بارہ ماہ کے لیے بابا یہ آئے تھے تیس دن کے لیے والدہ نے اجازت دے دی بارہ ماہ کے لیے. سبحان اللہ. اور بارہ گیارہ بھی ہو رہے ہیں اس وقت بارہویں بھی ہے گیارہویں بھی ہے. شیب بھائی ان سے نام سن لیں یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ لگتے ہیں سمجھدار ہیں سمجھ پہنچ گئے ہوں گے لاگ رہی انہیں ہمیں مرشد بھی چاہیے بابا ان کو رو رہے تھے آج. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا آپ کی جو مرادی شہ ہے وہ دار المدینہ ہے؟ لا مرادی سپاہیوں کو گرفتار کر لو. دار المدینہ کے دو تلفظ کون سے ہیں؟ وہ بارہ ماہ کے لیے تو آئے ہوئے ہیں یہ گیارہ ماہ اور سے امی سے اجازت لے لو. کیا غصبہ گھر تذکرہ دو تلفظ بیان کیے تھے اس کے میں نے پاپا نہیں پہنچے. دو تلفظ ہیں اب تو میرا خیال ہے بہت سارے پہنچ گئے ہوں گے. پاپا اماد بھی پہنچ گئے. حاجی امین تو بہت جلدی پہنچ گئے تھے. حاجی امین بات تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. وہ لفظ نالو بولا حاجی امین نے. اچھی لوگ پہنچ جائیں گے لیکن نہیں پہنچے. پاپا شاید وہ جو دو قراتیں آپ نے بولا نا, اس کی دو قراتیں ہیں, تو قرات تو قرآن پاک میں ہوتی ہے, اس کی قراتیں دو کیسے ہوں گی؟ تلفظ بھی بولا دو تلفظ. اب وہ بیچارے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے. دو تلفظ آیا ہے کہ اسلام بھائی کے پاس پتہ نہیں مدری فیس آئی ہے. اللہ برکاتہ یہ بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدری فیس بھی پتہ نہیں پوچھا لگتا ہے. مدری فیس بھی بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ یہ صرف جامعہ سے متعلق ہے شاید اس لیے بتائیں گے. یہ سندھی مانو نہیں ہے, پنجابی ہے. سندھی مانو تو نہیں ہے, یہ پنجاب کے گاؤں کے. باپا وہ جیلان اور گیلان پہلے مدری فیس بتانی ہوتی ہے. آپ بتائیں مطلب کہ کیا میری مرادی شے ہے. آپ کو بغدادی سپاہیوں کے حوالے کر دیا جائے. آپ کی مرادی شے لفظ جیلان ہے, شہر جیلان. جیلان نہیں میری مرادی سے, پکڑ لو اس کو. شہر جیلان ہے. مدری فیس کیا پہلے یہ بتائیں, باقی نام اور لا تو بعد میں لیں گے. آپ نے مدری فیس تو بتا ہی نہیں ہے. آپ جیلان اور گیلان بتا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں نام بتا رہے ہیں تلفظ بتا رہے ہیں. آپ رسوخ کے ساتھ بتائیں کہ میری مرادی شے کیا ہے. منزل پا کر بھٹکنے والے میری مرادی شے بتا دیں. منزل پہنچ کر بھی بھٹک گئے. باپ آپ کی مرادی شہر شہر جیلان ہی ہے. جواب درست ہے. سلطان یعقوب رضا کے شہزادے کا نام میں نے کہا تھا جیلان رضا, میں نے رکھا تھا محمد نام عرف جیلان رضا. تو میں نے یہ تذکرہ انڈائریکٹ ہوا نا, شہر کا تذکرہ نہیں ہوا اور نام میں لفظ آیا تھا جیلان رضا. اس کی طرف وہ توجہ حاجی امین کی سب سے پہلے اظہار کے حساب سے گئی. دونوں کی گئی ہو تو اظہار نہیں کر پائے ہوں گے. اچھا یہ تو ہوا. اب یار وہ میں نے ایک عیسائی بھائی کو بیچنے کا کہا, وہ شجرا دکھا رہے تھے کہ یہ ایکشن کرتے ہیں. پھر میرے کو ایک دم احساس ہو گیا کہ یار یہ رونگ نمبر لگ گیا ہے ان کو. یار ان کی دل شکنی تو ہوئی ہوگی. کھڑے ہوئے تھے یہ اپنے تو ان کی غلطی تو تھی کہ یہ تین دن سفر ہو رہی ہے ان کا تھا نہیں, ورنہ جو کھڑے رہتے نا وہ ان کی اس کی ترکیب میں مطلب وہ چین اسکرین پر مسکراتے تھے اور اشارے کرتے تھے اور اسے مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے بٹھا دیا. میرے کو پھر یہ ایک دم کھٹکا ہوا گیا اسے یار شرمندگی تو ان کو 100% ہوئی ہوگی. کیا کیا جائے, اب تو یہ سامنے آئیں گے بھی نہیں, مزید شرمائیں گے. آپ حاجی امین آپ دیکھ رہے ہوں گے؟ جی پاپا یہیں ہوں گے میلاد. تو معافی دلوا دو یار شیوٹ سے. میرے کو ایک دم بے چینی کی لہر دوڑی. میں نے نگرانی شورا سے مشورہ کر لیا اشاروں میں تحریر میں. یار یہ رونگ نمبر لگا ہے. میں نے کہا نا ایکشن کرے. وہ میرے کہا وہ صحیح تھا لیکن موٹے کو موٹا بولو ہے موٹے دل تو دکھے گا نا اس کا. براہ راست کا تو اور گھر والوں کے سامنے بھی اگر گھر والوں کو سکے اشارے کر رہے ہو یہ توجہ کر رہا ہوں کہ میں ہوں یا کچھ بھی نیت ہو سکتی ہے. اور کچھ بھی نیت نہ ہو اپنے آپ کو بھول گئے ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں. وہ اگر دوبارہ اگر اپنی مرضی سے آنا چاہتے ہیں اسکرین پر تو اجازت ہے, ورنہ حاجی امین پاپا یہ ابھی کہیں باہر دیکھ لیں, باہر نکلیں پاپا ان سے ہم مل لیتے ہیں انشاءاللہ. میری معذرت قبول فرما لیں تو مہربانی, سزا دینی ہے تو میں حاضر ہوں. اور سیکھنے کے لیے ہم سب کو حاضر ہونا چاہیے. توبہ بھی کرتا ہوں. کہیں چلے گئے تو راضی تھے یہیں چلے گئے. نہیں پاپا یہاں قریب میں یہ ہمارے ذمہ دار ہیں. نہیں ہوں گے جی پاپا ان کے ساتھ ہی ہاتھ میں شجرا تھا. اس کے اندر پرانے ہوں گے دیوانے ہوں گے جی. اس طرح آسانی سے جاوے نہیں. پاپا شعیب مدنی کے علاقے کے ہی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہیں قریب یہیں ہوں گے, ابھی ترکیب بنا لیں گے. میں آئی صاحب کو میسج بھی کر دیتا ہوں. ترکیب بنا لیں پاپا ان کا ہو تو میں تجویز کر دیں. انعام لے لیں میرا 12 ماہ کا تو ان کی مہربانی. ان کا اتنا تذکرہ ہوا. یا داڑھی سجا لیں امام سجاد ہیں، رنگین شاہی سے کنارہ کشی کر لیں، مدنی حلیہ کے بھی شعیب بھائی ساتھ میں کوئی تحفے دینا میرے کو، شعیب ہے تو بچ کے جائے گا نہیں، قافلہ ہی قافلہ ہے بیگ باپا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نام باپا وہ ہمارے آج کی پورا ٹھیک ہے کیا جی باپا؟ آج وہ نام بھیجا ہے میں نے، آج وہ ابراہیم باپو نظر نہیں آئے، کوئی اور ہوں گے باپا. آج وہ نام انہوں نے نکالے ہمارے ابن مفتی داؤد اسلامی نے. اچھا ماشاء اللہ. باپو سے درخواست کر دینا کہ روز نواز آ گئے انشاءاللہ. تو ان کے کون ہے بغداد کی جو 11 میں سے 9 نام نکلے تھے؟ کھڑے ہو جائیں ذرا. سبحان اللہ، کون اس میں آج تو رونے والے ایک ہی نظر آ رہے ہیں. آگے آگے کچھ کھڑے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، رونے والے آ رہے قریب ہوں، قریب نہ دل پہ ہاتھ. حسین بن عریب بغداد کے موسیٰ. آگے آگے جائے آج لبیک زور سے. یہ اچھا ماشاءاللہ. نوری آباد سے مبارک آپ کو. نوری آباد سے باپا آئے ماشاءاللہ. میرا سلام بارگاہ غوثِ معاف میں عرض کرنا، کربلا پہنچو گے امام علی مقام کو سلام عرض کرنا، اور جہاں جہاں حاضریاں میرا سلام، امام اعظم کو میرا سلام. میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا. بغداد کے پلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کاش تا اپنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین اپنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کاول کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا جان رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزم ہدایت پیلا ہو سلام شمعِ بزم ہدایت پیلا ہو سلام فیض سے سے جن کے لاکھوں امام سجے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام